الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سورة يونس کی مسئلہ ذکر کے دلہ درد شفاعت قہریہ جدا اللہ رب العزتنا بغیر دا اللہ رب العزت دا ارادینا او بغیر دا اللہ رب العزت دی اجازتنا سوکلا سول نشی کولے او سفارش دا اللہ دربار کی بغیر دا اللہ رب العزت دی اجازتنا نشی کولے بتوحید بانی دلائل عقلی ذکر کول چدا ټول کارونه الله رب العزت یک کی آواز کړی دي مستاس حاجتنا اغاوم الله رب العزت یک کی آواز سر کول شي بل چاته چې کم دنو حاجت نشتا. مخکې بای کارت ذکر کو تاسو چا ته سفارشیان وای او الله سره شریکان کوئ نو قیامت پا ورځ به هغوی چې کمدنو ستاسو دشمنانی ستاسو خلاف به خبره کوي ستاسو نه وزاری نو سوله بیا دعوت ورکوي دا عقلی دلیل په طریقه باندې خو من يرزقكم من السماء والارض په طریقه د دلیل عقلی اعترافي باندې دلیل عقلی اعترافي دی چې دینه په دسخط علی او تاسو ته کوي دای قائل دی توحید فل تدبیر و تصرف چه دا غڑ غڑ کارونا اللہ کئی ویاداو لی عقیدہ ساتی چه دا وارا کارونا شدی دا اللہ بلچاتا والکڑی دی دا غید وجن دا غیر عبادت کوئی وردو آیا سوک روزی در کئی تاصل دا بارینا او دا خطنا یا سوک دے چی اختیار لری دے غگونو دسترگو او سوک دے چی را جوندی کئی راو باسی جوندی لارا دا مرنا او راو باسی مرد جوندی نا ومیو دا بیرو لامر او سوک دے چی چلی ٹول انتظام دا برا او دا خطا دا ٹول انتظامات چا سر دی پس یقولون اللہ دا سند دے خبری دے چه دا دا سیمانی لکه دیتا سوچ تاجت نشتا بغیر دا سوچ ندا خبره کئی زر پا زر ویده چه اللہ ورطو آیا افلا تتقون اعتازان نوچ کوئی شرک فی لبادتنا اعتازان نوچ کوئی دا عقیده دا شفاعت قهرینا دا خبر نزان نوچ کوئی چه هاولای شفاعونا عند اللہ دین ازانو ساتی کنا نتیجه دا دلیل راولا او تفریر کئی فذالکم اللہ ربکم نددی کارنوالا تاسو تاوام اللہ در افستاسو الحق کوچ داغ تربیت او داغ ربوبیت بلکل مناسب دے داغ تربیت بلکل حق دے اللہ ربکم الحق اللہ دے تربیت کو ان کے ستاسو او الله دې بالکل رښتیا چې سوې نو هغه حق دی او چې کومه فیصله کې نو هغه حق دی او تاسو دا حق پرې دی هدی په منس کې سواسته نشتا چې ګینینو تاسو دا حق پرې دی یو بل شي تلاړ شي او هغه دې هم صحیح وي بلکې چې حق پاتې شو او حق هم پرې خو نو گمراهی رااله فماذا بعد الحق الا الضلال نسدي فاز ده حقنا مگر گمراهی فماذا بعد ترك الحق الا اخذ الضلال نشتا پس ده پری خودل ده حقنا مگر گمراهی قبل اول فاسو گمراهی قبول اکڑا قزداد دی صورت مطابق ہوا یا حق ما من شفیع الا من بعد اذنه او ظلال هاولا شفاونا عند الله ندی زینه لگوچت کا نجتا کل قرآن مجید پری خودو قرآن کریم او داغی عقیدہ او داغی قانون حقو ندی مقابل کی جدی کم قانون رواغست او سو خبر دی رواغست لی فماذا بعد الحق الا ظلال فماذا بعد ترك القرآن إلا الرسائل الشركية ورسائل الشركية دراوا غستلنو نصدی پاس دا پریخوضل دا حقنا مگر گمراهی نکم طرف توارو لشی تاسو حقم پریخوضل او باطل طرف تلاری تسلی دا آیتا کذالکا دکرنگی حقت کلمت ربکا ثابت شوید فیصله دی رب دی پاک کسانو باندې فسقو شغینا فرمانی کړی و انهم چې یقینن دی لا یؤمنون ایمان نراوړي دا فسقوی سبب شو لا یؤمنون د پاره یعنی فیضل الله من یشاء قل هل من شرکائکم دا بل سورنه ذکر کوي او عاجزی د دې شریکانو چې تاسو شرکای چې دینو دا عاجز دي قل ورته وایا حال من شرکایکم آیشتر د شریکانو تاسو نه هغه څوک چې شروع کوي د پیدایش ثم یعیده بیا به واپس کړي دی لر په قیامت کې ورته وایا الله یبدأ الخلق الله رب العزت شروع کړی د مخلوق په اول ځل بیا به واپس کړي دی لر فانا توفقون نکم طرف توالو لشی تاسو قل ورتو آیال من شرکائکم آشتر چی کمدن ده شرکان استاسو ناغسوک یهدی الالحق شغل لارخی طرف ده حق باننی یعنی غر احنمائی کولشی او داغف اختیار کی داوی شغل صحیحی و مناسب نظام طرف تا او دارنگی د دنیا و دا آخرت کامیابی طرف تا سڑے چکم دنو بوزی یعنی سوک چی دا اللہ مقابل کی سوک ادرائی کاغا چکم دنو بوتان دی که قبرو ندی کاغا غلط لیڈران دی دا تا پوستیو کا چی دا ورز ورز مناسب دا هر فرد مناسب دا هر قوم مناسب دا هر حالت مناسب دا هر علاقه مناسب او د دنیا او د آخرت مناسب هغه طرف ته راهنمایي دی کولی شي بالکل نشي کولی ورته وایه الله يهدي للحق الله رب العزت لار خې په طرف د حق افمن يهدي الى الحق احق و يتبع نو هغه څوک چې لار خې په طرف د حق مدا ډیر لایق دی چه ده ده تابداری اکڑشی اما لا یهدی الا ان یهدا یا ها غسوکو لا یهدی چه پخپل لار نشی منده مگر را چه و تاو خود لشی یعنی ده پخپل رحنمائن که ده بل محتاج ده تب آغا پس روانه گی او کنا ها غزاد پس روانه گی چه آغا هر چه تا لار خی ظاهر ده قسط ده آجزانو پس روانه گی فاستا کما قلتوب دے لا یهتدون ولا یهدون تابعهم اضل المقود واضل القائد الهادي لا يهتدون ولا يهدون تابعهم فخفلهم بسملار ندیروان ولا يهدون تابعهم او نخفلو تابدارو تلار خودلشی اضل المقود واضل القائد الهادي چه سو پر بسروان دی نو اغوم گمراها و چه چا بسروان دی اغوم گمراها اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم الى جيف الكلاب چکل کارغ مشرشی هاو تخام خاد مردار را خیبیا فما لکم نسشوی دی تاسو لرا کیف تحکمون لسن فیصله کوئی تاسو چه قادر ذاتم پری خودو او عجز مخلوق بس روان شوی دیر غلط فیصله دا دی با دی فیصله کی با دلیل باندی وینو چه دی دا فیصله کی چه اللہ پریدی او نور سو بس روان دی نو جواب از دلیل نشتے اس خیالات کی تابداری نکی زیادہ دی نمگر دا خیالاتو ان ظن لا یغنی من الحق شیئا یقینا خیالونا و گمانونا لا یغنی من الحق لا ينفع بمقابلة الحق شيئا دا فائدہ نور کی مقابلہ دا کر دلیل کی اس فائدہ معمولی فائدہ ہم نکی یو طرف دا قرآن مجید آیاتی او بل طرف تا خیالاتی دا خیالات دا قرآن مقابلہ کی اس فائدہ نکی آسے جگندنو گمانو نہیں اٹکلو نہیں زیمہ یقینا گمان او خیال فائدہ نور کی پسابت اولو دا حق کی پسابت اولو دا عقیدہ کی معمولی ہم خیالات بان یقیدی نسابی کی گی عقیدہ توس دلیل غواری وانا سرفراستان سبدر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ ہم فرمائی لینی عقیدہ کی گاڑی خبر واحد صحیح سے نہیں چلتی چھ جائے کہ ضعیف دا عقیده گاڑ چده پا خبر واحد صحیح بانده نچلیگی بیاز وائیب پچه کمدنو سنگی دا منگا مختارم رور مفتی اکمل سے آغای و رساله لکلی دا آل سنت والجماعت کا اثبات عقائد کا طریقه کار مفید رساله دا عقائدو کی ڈک وصلی نچلیگی چه تا چه کمدنو فضولیات راوالا اوغا چه کمدنو عقائد پاغی ثابت آوا عقائدو لاللہ قرآن را لگلے ان اللہ یقین اللہ چده پوئی گی پاغا چده یہ کئی ترغیب لالقرآن خیالات پریدی غلط گمانونا پریدی او بشکی دے بشی پریدی راش قطعیات اللہ قرآن چه سوئی دا لاریب دی او نه دا قرآن چه دا جور کرده چه دا علاوه دا اللہ نه دا بلچا دا طرف نه خود رشتیا کول دی داوی چوڑان دی دینو او وضاحت دی کتاب دا قانون وضاحت دی و تفصیل الکتاب نشتر شک پده که دا طرف دا انتظام چلو انکی و دا اصلاح که انکی دا مخلوقاتو نه چه دا آغا دا طرف نه دی چه دا آغا دا طرف نه دا آغا حق کتاب حق زورنا تاسو نمانی نزی داگز و دا میدان هم یقولون افتراو آئی وائی دی چه دزان نجوڑی دی در ورطا وائی راوڑی و سورت دی غنطا آراو بلی آغسوک چه دوسی لاری تاسو دا اللہ نیلاوہ وزاحت دی شیو فاتو بی سورت دل در دین دلیل غواری اخکار خبر در راوڑی یو صورت پشان دی پا دلیل کی چو قرآن سنگ دلیل ذکر کئی تاسو ان دلیل راوڑی من استطاعتم من دون اللہ آج استاسو اسی دا اللہ نیلاوہ کتاسو رشتینی ہے اصل وجہ دادا چو پا قرآن پوئی گینا نو نیمانی بلکہ در اغزنگانی دی حقا کتاب چنے دے گیر کردے دی علم داغے پوئی گی پینا گیر اول خلالوی خبر دا ناظره ولا نورزی ولما آیاتهم تاویلوه یو شیز بانی پویگی نا او دا غی خوابت بیانه لکا په یو خط نه پوهږي یاره مضمون ډیر خراب دی. یو سړی عربي لیکلی دا مضمون لیکلی دی تا داسې وکتو دا خو هېره غلطې خبرې لیکلي یا او پوهېږي پې نه. یو سړی په انګلیش کې مضمون لیکلی دی چې الله یو دی شریک صدار نه لري او دا هغه قانون حق دی. تا وکتل چې دا یو خاصې انګلیش غو لیکلي دي او دا خو ډېرې غلطې خبرې لیکلي دي ګوره انګلیش دی نو پوهېږي پې نه نو ځکه تکذیب کوي هلته ځان پوهه که پس د هغې نه خبره کوه. اولا نظر آغل دیتا انجام او حقیقت دادی زکه نمانی چلا سا پیڑه سا کلی ندا سورت سواد کی ویلیو وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَهِن سواق پس وقت پتاو لگی تا خیری نیارا ذکر کئی دکارنگی در حجن گرنگی واقع کسانو چه مخیر دینو نو گورکنا سرنگی شو انجام ظالمانو زیاته کړو سلامي کړو وامن هم ما يؤمن به او زن دینا غدي چې یقین کوي په دیوان نه هغه یومني خبره وامن هم او زن دینا غدي لا يؤمن به چې ایمان نه لري په دیوان نه خوشدن او عنادن او رستا په دې پروان کارو فساد سو هاولا شفاونا دې نږدې آیاتونو مطابق فساد سو بغیر د پوینا قرآن رد کول قرآنی دلیل قرآنی عقیده رد کول و این کذبو که تسلی ده آیت ده خیر چه نمانی نوخ را روان ده و این کذبو که او کده در روزن گانی تال را نواتا او آیا زمای ده فایده ده پارا زما عمل لی اصطاسو ده حلاکت ده پارا زما ده پارا زما عمل لی چې زه تبلیغ نه پرېدم بیان نه پرېدم او ستاسو عمل له تکفیر او تکذیب زه به دا بیان کوم چې ما من شفین الا من بعد اذنه ولکم عملکم ستاسو دا بیان نه چې هاولای شفاونا عند الله جرم کوئی اسراف کوئی طغیان کوئی تاسو زاری دا وینا چې زه کوم او زو زارم اریو نو خپل ته پوس کیږي او تاسو او زو زارم دا عمل تاسو نه و من هم یستمعون الیک دا ردی زور نه ذکر کوي چې دای چې کم دنو بیا بیا مخاړو انکار کو اخر به مهر لګیدنو او زنې دینا غری یستمعون الیک چې دی وګ دی تاته وای تا ورا ول شکرنو تا اگر کدی عقل نہ کار نہ لی او زنه دینا غدی چې ګوري تا تا په ظاهر سترګو خوشړې نه تنه در کړې کنا وای تا ورا ول شړندو تا او کدی ویني نه دا زړان دی او شړونو باندې مور لګېدل یقینا دا دغه سوال چې الله رب العزت والا اندامونه بند کړل نو بیا تینا تپوسونه ولیکي تپوسونه تینا الله ولیکي ان الله دا تعلیل لمخکینی لپاره دی چې دا الله رب العزت په دې زیاته نه کړل خدای اندامونه زنګ کړل او خراب کړل یقینا الله رب العزت زیاته نه کوي په خلقو معمولی ولیکن الناس انفسهم یظلمون و خلق پا خلو زانون زیاده کئی نیر دا آخرت پا آغرت سراج مکی اللہ دی لرا لکا چه نبوی تیر کرده دی مگر یو گڑا دورا دی یتا عارفون بیناهم پیشن گلو با قیتر خپل میانزا یو بل با پیشنی خد خسر اللذینا کذبو بلقاء اللہ یقینا برباد و تاوانیان دی آکسان چه در اوزن گرن لیوا پیشی دا اللہ ملاقات دا اللہ اوندی دی پس ملار یار از دنیا وای مانوری انکا آیا بو خمتا تا بعض اللذی یونی مهاغا عذاب چی اراؤن دی لرا آیا و مل کمتا لرا مل و کمتا لرا زاغین پس پا دنیا کی یا عذاب وی او یا با نوی خب آخرت کی با بہر حال وی فایلینا مرجوم ما طرف ته واپس کېدل دی دی بیا الله رب العزت حاضر ناظر دی او خبردار دی پاغه باندې چې دی کوي تا ته پته نشته خو الله تار سمالوم دی والی کل امت الرسول لکه څنګه چې مخکې امتونه هغې چې تبا کول مخکې ماته پیغمبر را لېږلی و یعنی غافل له او ناخبر له ما سزا نه ده ورکړې نو دغه شان ته هم رالی او د پاره د هر یو امت یو پیغمبر و استاد فایضا جا رسولم فاغ وخت چې راغلي د پیغمبر د دی خوزیا بینهم بالقسط نو پورا کړی شو خوزیا فیصله کړی شو دی ترمیانځه فایضا جا رسولم فاغ وخت چې راشي پیغمبر د دی فیصله به وکړی شي دی ترمیانځه بالکل په انصاف او دی سره به زیاتې نشي کولی ویقولونا وایي دی متا هذا الوعد ان کنتم صادقین کله به وي دا عذاب دا دوړه او دباو که تاسو رښتینی یئ چې ته وایې عذاب به راځي عذاب به راځي دلته د الوعد نه مراد دا نږدې چې د دنیا د عذاب وعده وکړی شوه متا هذا الوعد کله به وي دا عذاب دا دوړه او دباو ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یئ جواب ورته وکړه اختیارات دا اللہ دی زما اختیارات ندی او نیتا مقرار دا چه نیتا راشی عذاب بی بی نیتا نرازی و تووای از اختیار نلرم دا پار دا خفلدان لا املکو لا اقدرو علا شیء منها بوجه من الوجوه ز اختیار نلرم دا پار دا خفلدان دا تکلیف او نه د فائده مگر هغه چې الله غواړي نو هغه کیږي الا ماشاء الله فهو کائن مگر هغه چې الله غواړي نو هغه کیږي کله ویزا وس کې نشته قوتیم خو خیا د پاره د هر یو مت یو نه تا دا کاغه دنیا کې کاغه په آخرت کې ضروری نه ده چې دنیا کې دي شي په هغه کې شراشي نه تا ده دی له سزا ورکړي شي فلا استغفرنا ساعتا انا بارستو کی گی دی یو اگڑا ناو مخ کی گی قلو اتو آیا رایتم خبر مکی انا تاکم عذابو کراچی تاسا عذاب دا اللہ بحیاتا دشپی پا وقی او نهارن یاد رضی وقی یا پا رضی نمازا استاجلو منه المجرمون یو مانا شازا براشی نمازا کم یو قسم دا عذاب یستاجلو منه المجرمون پا تلوار غواڑی دی دی عذاب ندا مجرمان کم قسم خوخت دی غرقی دل دوبی دل سی خوخت دی مازا یستاجل کم قسم دا عذاب یستاجلو پا تلوار غواڑی دی عذاب ندا مجرمان دویم مازا ایو تدبیرن ایو حیلتن کم آیوا حیلاو کم تدبیر یستاجلو منه المجرمون پا تلوار بو کی دی آزاد دخلاص سنا مجرمان بیا پا کم تدبیر زان خلاصی سپا ترتیب بے پویشی سچل بولا ورشی اخلاصی کی درم مازا استفامیہ دے استفامیہ دے او دار دی پا دی حال باندی زورنا دا چه دی وی چه عذاب و عذاب من هو زمیر اللہ تراجی دی مازا یستاجل من هو المجرمون سلوی سیز پا تلوار غواڑی دا اللہ نا مجرمان سغٹ سیز این اتاکم کراشی عذاب دا اللہ دش پیو درازی سغٹ عذاب سغٹ سیز پا تلوار غواڑی دا اللہ نا دا مجرمان نجزا محذوف دا لنا دیمو خیمان بشی اثم اذا ما وقا منتم به آیا بیا پا وکی چراشی دا عذاب وقا راشی نو منتم به من ای بیتاسو پا غٹیم که فائدہ نکی اب کیا ہو جب چڑیا چک گئی که اوسو آتاسو پا دیبان تلوار کولا پا تلوارو مختو بیا به ویلی چې هغه کسانو ته چې زیاتې کړی دی اوسه کې عذاب دا همېش تا تاسو لا سزا نشی در کوله ده مگر آغی چه تاسو کول ویستم بی اونکا زورنا پی انکار ده قیامت او ده زان خبرستانا احقن هو چه ده قیامت رشتیاره وی اترختیه وی و تو آیا ای و ربی انهو لحق او پا رب میلی قسمی چه ده رشتیاره او تاسو نیک همزوری کون که اللہ لرا وما انتم بموجزین حل تبیا پا پیسو باننی او پا سپارشونو نخلاسی گی ولو انا لکل نفس ظلمت او کشید هر بنده دا پارا چی ظلم کردی ظلم سشه ہو او خوی ما فلر آج بزمگ کری لفتا دت بی خام خاجر مانا کی بور کی دی لرا واسر رو ندامتا پټ ورکې خپېمانتیا یا وخکار کې خپېمانتیا پاغه کې چوینه سزا واخذ یا بینهم بالقسط او فیصله وکړي چې ترمنځ انصاف باندې او دې سربزیاته ونکړي شي خبردار دلیل عقلی د توحید راوړو اوس خو معنی کنا الا خبردار ان لله یقینا الله د پاره دی هغه چې په اسمانو کې زما کې دا غن سوک بزور اخلاسول نشی کولی علا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعدا و لوزد الله ده بالکل رشتیا و زیاد دخل کن پویگی نا ام اقا الله صرف آغا جوندی کول که و مرک کول که آغا تبو آپس کولی شی آغا تبو آپس کلی شی تاسو نو چه سنگ آغا ظاهیری جوندی کول و مرک کول که نو دک کشان تی آغا چه کمدنو در روحانی حیات د پاره انتظام را لګل لري نو چې چا اقر روحانی حیات کومانه داغه عقیده او منله نو اقب ژوند شي جنی چې چا رد کو هغه به مړ شي نو ترغیب ال قران حیات ظاهری پسې حیات روحانی راوړو یا ایو الناس یا خلقو ظاهری چې کله چې کمندنو منګه پټې اړو فصل پکې کرو نو کلک پټی کې نه کرو اول پټېل دوول واړو پس تاغې نه چې د فصل نسخانی سیزونه یې اته نه لري کو آلر کو دینا کبل ته ټول کو ډیله ته ټول کو مان پکې وکو سپرے پکې وکو چې غلط بوټی راو نه سیږي پس تاغې نه منګه پای کې تو خو مو کرو انو می وراوړو او فصل حاصل کو د کشان بیاینې هی د زړس مګلا اول یل دوول واړو نرمای کا لگا نرمای کا چې زړو تورو او سختو هدا چې کم دنو ارشه واپس راولی واپس راولی نو اول چې کم دنو د زړال دوول واړو شال دوول دی واړو ډډمی او دارنگی ڈیلی کابلی بوچڑی داتی ٹولی کا بغض حسد تکبر دارنگی امراض باطنیا شرک محبت دا غیر اللہ داتی لری کا چی داریتی لری کو اس پکی دا اللہ مینہ کی دا خودن وانواراتو باندی بے پوشی ورحمہ ناسلور چی فتون ذکر آورو موعظم قرآن دا دا قرآن دی زلطا اونی و تا اوستای اللہ تا پا رضا و شپکی لس منتا دا قرآن دی تلاوت لورکا او پا شوک شوک پا مینه مینه دا تک دا سوای چه دا زما دا مولا تکی دی او دا زما دا محبوب تکی دی چه ستان پا یو رز نا پا دوی مرز ستا دا سترگونا ورسرا دا احساسو کا چه دمر لوی بادشاہ دمر لوی کلام زما دا عجز گنانگار پا خلبان نجاری که او مال توفیق را که چه زه فقیر و ملنگ اغا چه کمدنو زه خپل کتاب تکیه نولم تو گوره تستاز رو نرمیگی و کنه نرمیگی دا موعظه اگر کتی پا ٹکی پا مانه نپوهیگی پا اگر که پا مانه نپوهیگی خو گوره چه ده نرمول کهی که نکهی و موعظه را دا بیاد دی قرآن نخپل حلاجو که د دې عالم خو کې کینه د دې مربي خو کې کینه اړ یو سره وي وی قانون چه ده تیب ضروری خبره ده قانون چه ده تیب چه کمدنو چه چه نیویلی اغا طبیب که دل نشی یا ده حکیم جالینوس نسخه چه نیوی کتلی یا مجربات سیوتی چه نی کتلی اغا حکیم که دل نشی خو مجربات سیوتی با ده حکیم پر مشوره بانده گوری او ده حکیم نبا چل ده نسخوز ده کولو ده جوڑاولوز ده کائی دارنگی کتاب دے صرف تی ورکا طالب لا وی هر سیغا چه حل نشون مالا بلنم کی دا اگر دے استاز نا نوی کاغا صرف دکل مالا بلنم کی دا کینا مربی سرا چه غستا علاجو کی قرآن والا سرا کینا گورا چه ستا امراض ختمی گی او کنا ختمی گی صحبت دنیکان و سروکا شفاء اللی ما فی الصدور دا اللہ رب العزت محبت د دې قران نه حاصلېږي هم ربي سره کینه چې هغه د ترتیب برابر کی نو هدن بشي ګوره چې ستا پاندامونو انوارات وي کې نه وي ستا په خلو باندې انوارات وي ستا په سترګو باندې انوارات وي الله رب العزت جامع را لګل خو خفغان خفغان نه د نن دور د مسلمان نه او خفغان خفغان نه د نننی دور د عالمان نه خفغان خفغان دی د دلیل دی دور د بادشاہانو نه چې بادشاہان د بدن د بیمارو د پاره اسپیتالونه جوړی کمری جوړی وارډونه جوړی سپیشلستان چې کمندونه راولي رڼاګانې راولي او چې کم د انسانیت بیماری دی نو هغه ته توجه نه کوي د هغه مدرسو ته توجه نه کوي هغه له شفاخانی نه جوړی اغیل شفاخانی نجوڑی او ناوامونا خفگان خفگان دا بدن بیماری لا سپیشلست گوری او روانوی او روحانی بیماری تا بیماری اونوی لا بیماری تا روحانی بیماری اغیل تا بیماری اونوی لا عالمانونا خفگان چا غیج کمدنو ارسل و سرطیم شتے نحو لشتے صرف لشتے منطق لشتا عرص لشتا جلسو لشتا گرزیدو لشتا دا اللہ دا کتاب دا غیر خودلو پا عوامو سرا دا غیر خوارائی دا غیر احتمام پیدا کولو دا غیر دا کمدنو اس فکر نشتا چه دا طول و علمانو پا خلو دا اللہ دا کتاب دعوتوی چلاسی با بایوزای که وی پی کلام عشق در جمله مسائل لذت دارد کلام عشق در جمله مسائل لذت دارد با هر منبر هر ملا بر هر منبر زملا ای بیا بوده چه خوش بوده دا اللہ دا محبت خبری دا اللہ دا کتاب خبری سخ وگی خبری خوچه پا هر منبر ده هر مولا ده خلینا ده بیان وی سبخوه او ادایت او مروبانی ده پار دیمان دارو ورطوایا پا فضل ده اللہ چه قرآن و ایمان دی و برحمتی او پا مروبانی ده آگو چه تی قرآن تا که نولی او ما و تا جزان فقیران اگر ده قرآن مجید ده ناس تی اگر زولو فبذالک فلیفرحوا فبدیوان دی خوشحال شی تکرار دے فبذالک نزید پار دی کمندر عامل محذوف تے فبذالک لیفرحوا خوشحال دی شی پدیوان دی فلیفرحوا بذالک خوشحال دی او کی پدیوان دی ہدی خوشحال ہے نڈے میں گڑول نی چتے تے کمندر سیرے راوال دی روپو او سړی نو غوې جوړ کا هغه ته کندنو سیره واچو وای په بذالک فل یفرحو په دې باندې زه خوشحالی کوم او دور سیره واچو چې هغه سټ نشي وچتولې دومره شی وتا چولی چې اثر نشي وچتولې ته وګوره خیر دې ته چا فتاوا چې ګوري نو سیره وګوره هار نه سیره سیره دې اندوان ورسم دې سیره بالکل غلطه ده چې کومو کې روپۍ یا چې کمدنو نور سیزونه دا بالکل غلط دي اساس محبت د پاره ګل اچول یا چې کمدنو ګل نشتل دا غیر سناس جواز تا خلک د سیره د پیسو چې یا پکې غړای وا یا پکې روپای وا دا سیره چې د سیره ست ویل کیږي دکاندار خپي جنې دا سیره بالکل ناروا دي دا دین دوانو رسن دي دا وتواچو یزو خوشالي کوما او مور به امزان له جوړوالي خور به موالي رور به موالي واسکټي به ټول والي او چغي به ټول والي سدي فبذالک فليفرحوا عمل چې وګوري صفر اخلاق وګوري صفر قانون وګوري صفر خوشالي دا ده د دې د عقيدي په ځای بل عقيده روانه لي د دې د عمل په ځای بل عمل روانه لي د دې د قانون په ځای بل قانون روانه لي فبذالک فليفرحوا دا مطلب دی په دې مطمئن شه کنه ولې په دې نه صبرېږي په دې نه خوشالېږي چې څه چې کمندنو بل څه پسې رواني دا چې کمندنو استاد پیښور چاپ نه دی دا چې کمندنو د انګریزیانو چاپ نه دی چې هغه جوړ کړی چاپ کړی دی دا د کم ځای نه راغلی دی دا د عرش مولا د امول کتاب نه راغلی دی دا د هغه ځای کتاب دی د معمولي مونته کې تاڼې نه خط راشي نو ښکلی یې چې دا د ډي سي صاحب نه راغلی دی او که د پارلیمنټ را راغی نو ټول ورته ودرېږي دا د سالمې دنیا د ایوان نه راغلی دی د سالمې دنیا چې کوم ایوان صدر دی د هغه ځای نه راغلی دی سالم کائنات بادشاه دا خط زمونږ طرف ته رالېږلی دی دا اصولو او دا چې کوم نن دوی سره سلوکو چې کوم موږ نن مسلمانانو شروع کړی دی سره او دا چې کو فبذالک فلیفرحوا د دې په تعلیم مطمئن شه د دې په عمل مطمئن شه د دې په سیرت مطمئن شه د دې په کردار مطمئن شه فبذالک فلیفرحوا دی ګوړې پوخ کو او د دې د چریجی په خېګړې مټیای راړلا سره واچولې اوس په خپل شه راوته سپری په خلکو کو اسکا او غول په سړی مګي اپ کې لا بیل مګي پاګې باندې کوم غول چې دا خلک راوړي او په خلکو کې اور منډي نو واده کې چې سکی اکه په ختم کې شروع کړل الګا دا دینو کدا بي دینی و هغه چې کندنو په هغه کې شروع کړل فبذالک فليفرحوا هو خير مما يجمعون زګه په مطمئن شه زګه په خوشاله شه چې دا ډیر بهتر دی لګوم نه کنه ډیر سودمند ډیر فائدہ مند دا آغا مالونونا دا آغا ڈگرونا دا آغا وحدونا دا آغا نوکرونا دا آغا ملازمتونونا دا آغا کروڑونو ایربونو کربونو ڈالرونا چه دا خلق را گوندائی دا خلق را گوندائی زورنا دوم را کل کتاب را غلده بیام دا دی پا حلو پا حربت نده مطمئن دا زن نا غل غرطائی فبذالک فلفرحو مقابل راوڑو تاغی مقابل راوڑو و توای خبر میں کئی باغ بانی چنازل کردی اللہ تاسو را پیدا کردی اللہ تاسو را سخوراک تاسو گرزوی تدینا پخپل خوخا سارام او سالال و توای پا قرآن کی داو اللہ ازن لکم ولی اللہ اجازت کرو تاسو تردی یا تاسو پا اللہ در رخ جوڑوی زورنا صد گمان دا کسانو چی تڑی پا اللہ در رخ په بار در از قیامت تدی سخیال لے یقینا اللہ رب العزت خامخا اگر خواند میں ربانا پا خلقو محلت و لور کی خوزیاد دا خلقو نا قدر نکی محلت قدر نکی ارتو کی محلت وما تکون فی شان بیدلی لیقی روڑو دا قرآنو کو ردا سی دا خلقو اصلاح کی چا اللہ علم الغیب دے دا دلیل حصہ مخ کیو رسول دلائل و خلاصو مخ کی متصرف اختیار من اللہ دے او سے راوڑو فما تکونو فی شان عالم الغیب اللہ دے سفارش اغا حق دے بل سوک دا اغا پا زیبان پا غبان زور بان سفارش نشی کولے فما تکونو فی شان آنیتو پیو غٹ کار کی شان غٹ کار توی او نه تو په یو غټ کار کې د پیغمبر هر کار غټو هغه به چې کم دنو لهو همومن لامن ته الک باریا و همته الصغرا اجل من الداری نه تو په یو کار کې خاص کار دې کم یو د پیغمبر په شانونو کې او په شیوناتو کې یو لوی شان فما تطلو منه من قرآن پیغمبر وم قرآن بیانو درس دو قرآن بیکونو مولئی سب تاولی پری خود فما تطلو منه من قرآن او نلولی دالاد طرف ناس دلستلو ایسا او سو قرآن نو یواز استانا آم اکڑا ولا تعملون من عمل او نکوی تاسو سعمل او نکوی تاسو سعمل مگر زیم پتاسو بانی حاضر ناظر حاضر ناظر زیم پاکی جتا شروع کوئی پدی کی ناملون تفسید سو وما یعظبو ربکا ترقی کئی سات پسات وما یعظبو ربکا او نبٹی گی در اب نوی ممسقال ذرتن ذری امرسید فی الارد بزما کی انو پاسمان کی او نوڑو کی دینا او نغٹ دینا نوڑو کیو نغٹ ولا فی السما فزما کیو نا پاسمان کیو نوڑو کیو نغٹ مگر دادی کتاب کارا کی دادی پلوی محفوظ کی خبردار چه چا چه کم دنو بشارت ذکر کئی خوشالی چه چا دی قرآن مسلو منلا ما من شفین الا من بعد اذنه تا قرآن هدایت را آغست مقابل لقرآن ارتاو کرل دادا اللہ اولیاء دی علا انا اولیاء اللہ یقینا دوستان دا اللہ دادا ولی منزل ذکر کئی شرافت دا ولی یقینا دوست دا اللہ یو دا اللہ دوست شو ولایت قرب نزدیکت تا ہوئی هر مسلمان دا اللہ دوست تے خوزنی بھی آلک دیر نزدیوی دیر نزدیوی ناغی تاولیاء اللہ ہوئے لکھی قرآن کریم تعریف کی الذین آمنوا وکانوا یتقون دا دا ولی تعریف تے ولی سو کی صحیح عقیدہ اور صحیح عمل آمنوا وکانوا یتقون علم صحیح او عمل صحیح الذین آمنوا آکسان چیمان راوڑ دے عقیدہ بالکل صحیح بالکل صحیح دانا چې دا قبر من جوار دے آغر چی کمدنو قبرونو دا چار چا پیرا ناستی او دا قبرونو توافونو دے گئی قبرو جوڑا قیدوئی او کل اوئی کل بلا او دے ولیشی نا چی عقیدہ صحیح او کانو یتقون عمل بالکل آج کم دنو برابرو ده شریعت مطابق شرک نیزان بچکو بیدت او دو گناہ نیزان بچکو چلاسی بابا ہوئی نشانی ولی خدای پسر طلب کن ازی آیت مختصر نشانی ولی ولی خدای پسر طلب کن ازی آیت مختصر نا اللہ رب العزت دولیو نخواہ د دې آیات نه طلب کا د دې یو آیات کریمه مختصر نه طلب کن ازی آیت مختصر چو خواهی که دوست خدا می شوی زی هر فرد ایسی ها جدا می شوی چه دا غواری چه زر جکم دنو نا اللہ دوستم نو زی هر فرد ایسی ها جدا می شوی دا اریو گناه نبلری تختی با امر الهی ناری کمی نداری زقار خدا بغمی دا اللہ حکمونو که با کمی نکای او دا اللہ دا عذاب نوا بیارکی گینا نو صحیح عقیدت صحیح عمل بزاو لیده الذین آمنو بیا چیدی ایمان ست حصم رو چا تیدا منل شو دا منلو نبر مین شو دا مین نبر اشد دو حبن شو تقوا د شرک نشوا تقوا د گناهونو نشوا تقوا د تعلق د غیر الله نشوا نو چې څومره د دې ست خبره کیدا دومره به ولایت برکیږي ولایت به برکیږي بس مدار ایمان او تقوا وا مدار د ولایت کرامت نه دی خبرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی اعلان کی ذکر کړی دی الکرامت لیست شرط الولایہ کرامت د ولایت شرط نه دی کرامت د ضرورت نشته بایزید بستامی وی لو نظرتم الى رجل كيو سړی دی وکاتو او پیا منل کرامات هغه ته ډیر کرامتونه ورکړې شي وي حتا تربع فی الهوا تر دې چې د قشان دی په هوا کې پرلت کوې او ناشتي داسې وکي نو فلا تغترو حتا تاسو په دوکه کېږئ ما تر دې چې تنظرو كيف تجدونه عند الامر والنهي وی ګورا چې دا الله د دو کوم سره څنګه لري امر او نهي سره څنګه لري کدای نو داړ ولایت نه دي داړ څه خبره نه ده امام ابو حنیفه رحم الله وی کچرتا فقها علما ولیان نشي نبیارو دنیا کی ولی نشتے امام شافی سے وہ موئی اِلَّا مِ يَكُنِ الْفُقَهَاءُ اَوْلِيَاءُ اللَّهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِي فَمَا لِلَّهِ وَلِيُّن بیارو دا اللہ ولی نشتا محاصل ولایت صحیح علمو او صحیح عملو شریعت بانی پویدو او بیا پی عملو درویش ربایت کے عالم شود عالم ربایت کے درویش شود عالم لبکار دی شاغا دا عمل چل زکی دا طریقت چل زکی دا اللہ دا منی پلار لڑ شی او چسوک دا اللہ دا منی سبق کوئی نو پکار دا چاغا علم زکی منگویلو لکا پاتلائی او انجن دوارا دا دوارا چکم دنو ضروری ہو او دانا چه چرسیوی بنگیوی او موز نکی بربنکون ناستی او ایدا چه کمدنو ولی دی او بدعات کی شرکیات کی دا چه کمدنو ولی دی شیخ صد پنج پیر مدزل اللہ علی وی وی جس پیر کے آدھا اسے و سنت کا ظہور ایسے پیر کا بندہ جان سے ہزار بار غلام ہے جس پیر کے آداب سے سنت کا ہو ظہور ایسے پیر کا بندہ جان سے ہزار بار غلام ہے شکم متبع سنت پیرو بندہ و اداغ پسر زل غلام نے جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکے ایسے خبیث پیر کو ہزار بار سلام ہے او شکم پیر داغت مرید دی عزت ہو گئے دے داغت مال ہو گئے دے داغن زرزل بائی کات زرزل بائی کات الذین آمنوا وکانوا یتقون آکسان چغی یقین کئی حضیثان بچ کئی شرک ناو دفی داتونا نخلاف دا اللہ نا لهم البشرا کرامت دولی دیل رزیر دے پدیجوان لان کی آپ آخرت کی اللہ والخوشالے اور کی دے گانے مانی دی یو البشر الصالح الرؤیا الصالحة نیک نیک خوبون لیدل دویم البشر ذکر خیر دریم محبت پزلون د خلقو کی مینا دریم البشر عند الموت د مرگ په وخت کې وته زیره ملاویږي یا قرآن کی وی فبشر عباد سورہ زمر کی سورہ زمر کی وی لا تبدیل لکلمات اللہ نشتر بدلون تپار فیصلو دا اللہ ذالکا نشتر بدلون فیصلو دا اللہ دا اللہ فیصلو لا تبدیل لکلمات اللہ دا اللہ فیصلو دا چما من شفین الا من بعد اذنی دا اللہ فیصلو چی دبر الامر انتظامات طول دا اللہ دی اختیارات طول دا اللہ دی دا فیصلی ولیان بدلولی نشی ولیان ولیان دی خدایان نی ذالک هو الفوز العظیم دار جکم دنو کامیابی لویا تسلی دا آیتا دی وسم نمانی فلازن کا قولون غم جندنی کی تال را فیناد دی جکم لستن کی بکواس کی ساغر تا غم جندنی کی زکا چدی سا عزت نشی خراب والے یقینا عزت اللہ لگتول زکا چه آغا اللہ یوریدون که پویا ذات دلیل اخلی راوڑو او ټول اختیارات دا اللہ دی حالا خبردار یقینا صرف دا اللہ دی آغا سوچ پاسمان نوکی و آغا سوچ بزمان کی دی وما اتبع اللذین یو مانا ما موصولا او آتب دے بنا مخ کے باننے خبردار چه یقینا صرف دا اللہ دی آغا سی زنا چه تابداری اکی آغا کسان چرا بلی دا اللہ نے علاوہ شریکان دام دا اللہ دی آج مشرکان بچا پسی روان دی دام دا چا دی مطلب دے تخصیصو کو دا من فی الارض او من فی السمانا چه دی چا ترا مدد شوئی دا غی اختیارم دا چا دی دا اللہ دی دی آج زانو ترا مدد شوئی دو امانا ما تی کم دنو نافیه دا او این یطبیعون تاکید دے وما یطبیع اللذین تابدارین کئی آغا کسان چرا بلل کئی اللہ نے علاوہ دے شرکان دی تابدارین کئی این یطبیعون دے دوبارہ راوڑو اللہ زن یعنی دی ایس شندو نور سا تابداری نکی سا دلیل ملین نشتے خویل لازوان سر دچا گمان گمان بسی دی دو دلی راوڑو کدا اینیت طبیعون دا منزل ری کی نو بالکل با پی پوش پاسان تابداری نکی آغا کسان چرا بلی تالان علاو شرکان الا زوننا مگر تش دا خیالون دلیل ملین نشتے خیالون بسی روان نی در امانا وما یتبع اللذین دا شرکا مفول بهی در یتبعو تابداری نکی آغا کسان چرا بلی دا اللہ نیلاوا دقل شرکانو آچه کم دا دی شرکان دی آغای نمانی دا لویز وان خبرم نمانی لویز وان ویلو چه ما تخاف منو و ترجو فهو الاؤک اللوی زوان خبرم نمانی شاغوی یا تاری والاشیاء من غیره ما انتا قلو دی نبی علیہ السلام ترامدد شوی داغوم نمانی پیر بابا ترامدد شوی داغوم نمانی دا تاگن بخش ترامدد شوی داغوم نمانی دا خپل شریکان و تابدارین نکی این یتبعون الا الظن صرف گمان کسی سی دی این یتبعون الا الظن تابداری نکی مگر صرف گمان او دا خیال او ندی دی مگر اکل کئی اسی اندازی کئی ویانا مڑا که دیشی چوکی یار خلق طول روان دی منگ بوم لرشو که دیشی بس او لگی پکی مانا چانس دی زمنگ پکی او لگی رس بده لگی دلیل عقلی راشی ارتا اللہ کی اگر آغازات چکر دولی تاثر رشپا چارامو کی بدے کے اور ادرو خانا یقینا بدے کے خام خام نخیدی دفار داکم یسمعون چیوری او منینون قالو تقل اللہ منل چر تری زورنا اکا اولای شفا پا بلانداز راورو وائی دے جڑکڑ دی اللہ زالا نیازا ولی والله خبره کته نو ورځي یا نائبان سکارونه دیتا ول کړی دی توبه توبه یا الله زما دی توبه توبه دا خبره هو الغنی آغا الله دې بالکل پورا اچا تا نی نیاز ول تا جستا او نی چې کم دینو حاجت سره الغنی سفارش یانو تا صرف داغ دی آغا چې بسمان کړي او چې بزما کړي نشته تا سره سکه اسمه دلیل په دی باندې ایا تاسو کوی دا الله بارکه تاسو یو خبره چې په پوهې غینا دا دې خلی ته خو دې وګوره دا الله بارکه تاسو خبره کوي دا قنل ان الذين يفترون دار دې مال تعلمون تفسیر دې شپږم جواب نه ور وایا ان الذين يقنا کسان چې جوړې په الله باندې درو مدي نه کامیابی متان په دنیا دې لګیارې وای من کار پی کی گی نا خو اللہ سور کی حدو گمان دا دے چې ګینینو دا مال در اخلو فائدہ سکدا په دنیا کې ثم ایلینا مرجو بیا ما طرف ته واپس کېدل دی بیا به سکوم دی ته سزا سخته او دې راغی نه چې دی کفر کو انکار کو د کومه مسلې نه وای توبه ما من شفین الا من بعدی چه دومره کلی دلائلو سر خبر بیان شوا دومره سات مسئله بیان شوا دوار غاری ویل شو نتائج معلوم شو اوس چه سوک نمانی نتبا و مرباد بشی او گوری دو نمانی یو دا قومی نوح او بلا دا فرانیانو بس کئی راشی بس کئی راشی دا عذاب پا ٹیم کی ایمان اس فائدہ نکی اس فائدہ نکی فرعون دا عذاب پا ٹیم کی بیا ایمان راوڑا خو فائدہ او نکڑا دس بختور بسو کی لکه دا قوم یونس چه آغای بل خلی دا عذاب لرسیدلی او خدای والا توفیق ور کی دا خو پا قسمت ملاوی گی خو مخ که مخ که زن سم کئی دری واقعی ذکر کئی دو تخویف لا و یو ترغیب لا سر د صورت کې تلک آیات الکتاب الحکیم ویلو نو مبین چې راشي نو دلائل نقلی پکې حکیم راشي عقلی پکې په دې کې خو واقعیات دي او سره دې نه پکې سر کې حکیم راغلو ټیک څه دلائل عقلی خو واقعیات دي پکې اصل کې واقعیات به تورې دلیل نه دي واقعیات د تخویف او ترغیب لري او دا تخویف و ترغیب تی پاک المعلومی گی ردی ولی نصر دو صورت کے لفظ دا حکیم بیان کردی تا ناشنا خبر دنو علیہ السلام پاک چوی قلو عزیزانو تا یا قوم و زمان عزیزانو انکان کبرا لیکم مقامی ککران لگی بتا سبانی و درید الزمان بیان دا جزو والاڑیم او نصیت در کول زمان پایتون دا اللہ باندی فال اللہ توکل تو پا اللہ بانی زدان سپارم یو اکی مشور اخپلا را غنڈا کئی اخپلا رائے دا سی پنرطوب بانی بیان کئی یو کل مواحدن علا قومی ہی عطاشن لدمی ہی ویوحییجو یو سڑے لگیا دے قوم تا بیان کئی او دا سی قوم تا بیان کئی شاہ قوم دو دوینو تگی اور آتی زی او وی پاس ای کانا پاس ای او کئی کانا دا و لار امزا و لار امزا دا جه کم دنو دا توحید اغا اصل کیفیت تی چه کل بندتا حاصل شی بندتا حاصل شی شیخ سادی گلستان کی ذکر کردی دی بی مواحد چه در پای ریزی زارش چه شمشیری هندی نهی بر سارش امید و حراسش نباشد ذکر این دو است بنیاد توحید و بس وی مواحد چه در پای ریزی زرش مواحد تا که خوک لند سرخ او خوره سرخ او چه شمشیری هندی نهی بر سرش او پسط والا هندی توره که دی تیره توره والا پسط که دی امید و حراسش نہ باشد ذکر نہ تماو نہ یارای د اچانه نوی په خو کې د لسره خواره کړی دی تمای نشتا په سټی تور پراتا خو یارای نشتا ای بنیاد است توحید او بس ای است بنیاد توحید او بس دا بنیاد توحید دی څه شو خل نه دا د کمنو توحید او فاج می عمرکم او شرکاکم او بیا دینشی مشور استاسو بتاسو بانی پتا پتا پتا مکو ازا تختم ناز بدلتا یم سمکوی لیا بیا وری ماتا دمرات مکوی کتاسو نمانی واری تاسو نوارم تاسو نسمزدوری ندمزدوری زمان مگر پا اللہ ما تویلی شویدی اشم زید غالا کی خود انکونا نزار اوزن بیگانا دلانا بیا بیا مخلاص مکدی آسو کد سرو بیڑای کی آو مکر زول دیل را پاتی دوب میکړه لا که سانځه دروځنه غړوي زمایا تونا هوګور کنا سرنګ شو انجام دی رول شو بیا راو مې نه ګل باز دینا لاندو باندې 30 روپې رمبرانو تشکرا بیا مراو لگل پاس دن دیر پیغمبران خلو خلو کومونو تا نراویل اللی تصاب دلیلونا ننو دا قوم چیمان راوڑوی نو دا خلقو چیمان راوڑوی پاغا مسالا چی در روزن گرنلی و مخی پاول دلی در روزن او گرنلا بیا غیرتیانو زدیانو دخپل نا قدری کهو دا کرنگی تاپا لگوم وزرونو دا زیادی کون کبانی تفصیل دا موسیٰ علیہ السلام او گورا فرعون لوی زان تزویم وی کچی دا اللہ قانونی و نمانو حدا اللہ رب العزت دعوت رد کنو سو چلو سو بیا میرا اولی که پاس دین موسیٰ وارون فرعون و سردارانو تا سردنو خوپلونا نزانی موتبرو گانو ویمات در دیجت نشتی و سموی او دیو قوم مجرمان نفاو کی شراغ دیتا زمار طرف نانوی ویل این آزا یقیرن دا خام غار جادو صاحب موسیٰ علیہ السلام توی آیتا سوائی دا حق ببارکی آغی چوائی آغی چوائی لما جاوکم پاو کی شراغ تاو صاحب اصحرن آزا آیتا جادو دی آیتا دا مقولا دا قول ندا آیتا جادو دی ولا افلو سائرون او نکامیابی کی جادوگر او ما سر وعده دا کامیابی دا او جادوگر نکامیابی گی دیو تاوی آیت راغلی چواڑای منگ لرداغینا چموندی دی منگ پاگی خپل مشران زمون ثقافت دی زمون قومی آئین دی زمون وطنی دستور دی تا منگ داغینا آره زمون پرتو کو باسی چه منگ خپل کام پریدو منگ خپل چه کمدنو پختون والی پریدو او چه کمدنو رنگی والا ورکو دا دنیا رنگی والا ورکو دینی تحریک لی دا دنیا رنگ ورکو او چې تاسو د پاره اوچتواله او لویواله مشرت پزما کې او نیو مونږ په تاسو یقین کوونکی فرعون وی راولې مالار جادوګر پویا په او کې چرال جادوګر ورته وی موسی علی السلام ارتاو کی هغه چې تاسو ارتاون کی پیش کی په او کې دې پیش لړتا یکړه موسی علی السلام وی ماجه تم به سر هغه چې تاسو راولې خدا جادو دې زما غنا مبتدا خبر معرفه حصر فائدہ کی الذي جئتم به السحر اجتاسكم پیشکل انداز جادو زمانہ جادو نه یقینا الله برباد کی دی لرا بے اثر وی کی یقینا الله سرتن رسئی عمل فساد کرو روان کارو عمل الله سرتن رسئی اغه نتیجه اخر نه ده دا زان سره دا جمله یاد کړه کلیات کی ان الله لا يصلح عمل المفسدين مقابل یاد کا ان الله لا يضيع اجر المصلحين تو اصلاح شا تو مصلح شا ستا مهنت پزای نی دی ک یو سڑی ستا تر اخیری سلگای پوری یو تن او نہ منلا ان الله لا يضيع اجر المصلحين فدی یقین ہو کا فسادیان او فساد خور کو طول دنیا فساد نہ رکھا کڑا خدا یقینو کا چه ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین دا یقینو کا دا کلی دی زان سر یادی بلورا دا فسادگر و عمل سر تا نرسی لا یصلح عمل المفسدین و احق اللہ الحق بی کلمات اوکل کئی اللہ ثابت ای اللہ حق لرا پخلو فیصلو پخلو خبرو اگر کبد گرنی مجرمان دا کلی دا دا زان سر رو سانتا ويحق الله الحق حق الله كاركي دا الله فيصلي دي دا الله كلام دي فدي الله كاركي كسوك سوزي او كچوي كردس كي حق الله كاركي ولو كار المجرمون موسى عليه السلام مهنتو کو خواري اکڑا فما منا لموسى الا ذرية من قومه فيمان راونو کو موسى عليه السلام مگر سزوانان و لکانو دا کام دا فرعون نا یا دا فرعون پا کام کی زوانانو چایو منلا اشاره دا دی خبری تا چه دا دشمن او دا مخالف زوانان اگا با اللہ ستا عمل گری زکر دا زوان تری اقل اگا منی او بودا چیوی مشر بودا بیا شرکیات تو کچه غرشوی نو آغا تا خپل پری خودل گرانی پل پر خودل گرانی نو محنت او که پا نوجوانانو بانی دکه رسوانانو زین خبر اخلیوم او توحید چی ده ندی که حریت ته رسوانانو زین قبلی در پاسان نائی فطرت بیداری نائی تر خواریو کا او اکثر انبیاءو ماننا چی کڑی وان نو اکثر نوجوانانو لکانو کڑی وان خودی سرم یراو یا علا قومه قوم د موسی علیہ السلام دا ابتدائی وخیا دی اول د موسی علیہ السلام قوم طولو نو منلی اول فزوانانو منلی علا خوف من فرعون سرا دیر د فرعون ناو دن سردارانو دین دا چا ایفتنو دا چا پتکلیب کی بوا چی دی لرا سزاگان بولوار کی زکا فرعون چا کم دنو زانو چا تون کیو پو ملکی او یقینا دیو زیاتی کو ان کو نام وقال موسی وی موسی علیہ السلام امور مصلحہ او تلقین توکل وی موسی علیہ السلام وزم عجزانو کتاسو یقین کوئی پا اللہ بانے صرف پا غزان حوالہ کی کتاسو غاڑا کی خود ان کی نوغیو من اللہ وی من پا اللہ بانے زان سپارو اے رب زمنگا مگر زائے منگا فتنہ تن زائے لازمی دپارد ظالمانو چه من کمزوری شو آغی ده کمدنو با من بانده واحل و تکول کی دویم لا تجلنا فتنتن مگر ده منگا سبب ده غلط دلو ده ظالمانو چه من کمزوری شو دین پریدو ناغی با وی چه کدا حق وینو دی پری خوده ولی کدا حق وینو دی پری خوده ولی نو اللہ که من بانده فرعون میخونه تکوی نو من لر استقامت توفیق راکا چه مونگ ده دین نوانه اوڑو که ده تکالیف و ده وجه ده وحل و تکاول ده وجه نه مونگ دین پریخو ده بیا با خبر بلشان تشیم اغیی با بیا ده مونگ ده وجه گمراه شیم خلاص که مونگ مهربان اقبلا من القوم الكافرین ده قوم کافرانونا فاو غینا الى موسی وای می اکڑا موسی رو ده ده تا انتا با وحال قوم کما بی مصر بیوتا دا چه جوڑ کا تو لقوم کما او سے کمدن امور مصلحہ فیرون ظلم شورو کو چھ ظلمون زیاد چھی نو اللہ تو توجہو کا موسیٰ علیہ السلام تاول وی محلہ والا جدا کا انتا بوا آت چھ جوڑا کئی تاسو دپار دخپل کام و مصر کی بیوتن یو محلہ واجلو بیوتکم قبلہ او جوړ کړي خپل محله کې او جماعت عبادت خانه ځان خپل جماعت جوړ کړي واقیم الصلاه او درو مجلرا امروا بکثرت الصلاه عند الامتحان امروا بکثرت الصلاه عند الامتحان وبشر المؤمنين او زور ورک ایماندار ولا وقال موسی وموسی عليه السلام رب زما یقینا انکا تیت فرعون دا التجا او فریاد موسیٰ علیہ السلام والسلام دے اللہ رب العزت فرعون او دا غید تباہی وجہ سواق گمراہی اول گمراہو فمالو پدولت دوکو الرفاہیت البالغا تعیش او عیش پسندی خواہش پرستی دا سڑے دا دین ناڑی او یا نور علماء طرف تداوت ورکی زکا دے خانی ویا دو سر چکستان نی او کینی پاسی نا دا پاڑر بیاد تکرانی او بی موسیٰ و رومی یقیناً تا ورکڑ فیرون تا و سردارانو تا خواست او مالونا پدیش وان لان کی ور بزما لیضل وان سبیلک دلی دا پارا چدی غلط کی خلق دلانستانا ور بزما اقن سلام علیہم خارک مالونا دا دائی ختم کا مالونا دی او سخت قضرونا دی خبرگران شیخ ابراهیم اللہ فرمائل وی اوز پید موسیٰ ایمان نده سود اوز پید موسیٰ انتروس و سر سلویخ کال و سر رو خورده و سر رو خورده خوزی پی ایمان نده سود ویڑی را لوز کارکو اوز چرا سر ده پا جنت کی ندا بس جنت جیش پر غون را سر پا جنت کی اوز دو دل قلوبهم یا اللہ خبرگرام کیو سڑی دوا کرو یا اللہ بوشت ایمان بوشت ہدایت مکی باسنو اگا غلط ایرام وی دې وای چې بوشت دې نه ته کې دو مسلمان په کوړه کو وی سوځو وی خدای یا الله زما چې سوال لې یا الله بوش او مشرط ته ایمان نه نسې کو خدای دې توبې توفیق مور کو یا الله وی دا وسو جنتی چې زب کېوم او بوش پکېومي وی چې زب کېوم ما او مشرط پکېومي یا الله ایمان ته منه نسې کو دا غیرت ایمانی دې دا هر سړی نشي کولای اوس د خلی خبري جذبات نه نه خبري واجد على قلوبهم دا دی ایمان او اسلام دردو او دا مسلمان دردو واجد على قلوبهم کلک او سخ کزن را دی دا ایمان دراؤڑی تردی چیوین دی عذاب دردو انکه اللہ رب رضیت و توی قبول اکرشو بلنستاسو فستقیما تاو سے کم دنو فستقیما کلک اسے گئی تاسو ببیان دانا چی کوم دی تباکی گی نتو دوڑو لگو بلستن راوالا فیس بک شورو کا نفس تقیمه اصول مما توا حق کشان بیان کوا لگی آیا فس تقیمه کلک خوشی گئی به بیان دوارا فلا تتبیانی او مروانی گئی فلا اردا کسانو چنو پوئی گی بی سب رکی گا ما پورمی اصل بنی اسرائیل پدر یاب نگو لگیت پدی بس فیران اولخ کاری دید دواجد سلم او دشمن آینا تردی چی پراگیر کدل لڈو بیدو نکلی میشو روکڑا او دیلا قاری عبدالباسد پکار رہے اگر پیو ساویلی چی منگا نشو ایلے اگر داو گر مدون متصل منفصل حروف مدہ دا چی برابرائی او بیاچ کمدنو از من قاری سے بخرے دے بے کلی شوئی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو بس تینو دا غویل نا او داوم منگا پولا که پینزا علی پا خوب که نبی کری سسالور علی پری سدری علی پری او سو پینزو علی پوالا پا کم نه دا اسرائیل چو پکی غٹ راوڑا ده دا چو بیا علی پم دار چا علی پی که نا زن خوبرو که گونتا که علی پی خو زن سمدنگ سی علی پی نا دا ویلو دا دوم روک دا کلیما خو پا کار رالا نا دا ٹیم که نقبلی گی لا اله نشته ده اله بیدا غذات نا چیمان راوڑه ده پاغ بنو اسر بنی اسرائیلو بنی اسرائیلی اولی دل چه وچه تلالل دیم ده خدای ده پار ایمان نرهنی خوی دهی وچه تکردی ما بم سترگی وچه صرف ده خلاسی پا تماله وانا من المسلمین حاضر مدغاره که خودون کنم اوس پزه چه کمدن ده موسا قانون جاری کم خوده پی رماله ده حکومت را کنو وانا من المسلمین الان اوسو وقد اصیت قبلو او یقینا تانا فرمانی کرو پخوا وکنتا من المفسدین او توی دروان کارونا نن ننا چی که بدنی که اوچت زیتارتا و مستا بدن نجات کم نی نجات تی النار یو رزون علیه غدو ونگا عشی نجات کم نی خود رزول کی که دبار ری نن ننا چی که اوچت زیر تارتاون نجوا استینجا زگوی چه دا غذای که بنده چه کمدن اوچت زیر استعمالی زامن النجوا دی اوچت زیر تارتاون ستا بدن چه شید آغا چاد پارا چستان رستو دی بزاغ رستو بنی اسرائیلو تر دی وقتا پوری کپاتی نی ندی زگا من خلفکا محملا تلی من خلفکا تپار دا آغا چاد رستو ستا دی نخا یقینا دیر تخلقنا آیاتنا زمازن و خنام اغیت کمدنو لغافلون خامخا غفلت کی خلقت بوانا بنی اسرائیل احسان نالاب بنی اسرائیلو او زورنا او مانا انتبا بشی لکا فیرونیان او دا زیب در نبل سکونی ویا لکا بنی اسرائیلو شیونی و او یقینا زیب مرک بنی اسرائیلو تا زیب عزت او ارکڑی میو دیل را دپاک و خوراک کننا دی اختلاف نو کرده تردیش راگی دیتا پویا حتا جاو این رب بکای تیزن رب دی فیصله بو که دی سرمیان دی پرس دی قیامت عملی فیصله پاس کش دی اختلاف کون فاین کن دفی شک می مانا انزلنا ایلیک دا دی کم دینو زورنا ذکر کئی طول نمانی سو جدا چتنمانی دا هر مخاطب توئی ان تو خاطب شخصا ولا تريد خطابه لو روا متا ته ان ګور و راته ولنا باندې دمر خپل بیان وسو ول اخر نه منی دی باندې خو نقل موجود دی خیت او پشاک راغنا چناګر کړي می تا تا تاسو شکرا کثارنا چلول کتاب ستانه مخکي یقینا راغله تا ته بالکل مناسب ته طرف رفتانا الا فلا تكونن من الممترين نمکه غا شکون کو نام پدی کی یا په نزول عذاب کی قامک غدا کثارنا چې دروځنی غنلی زمایا تنا شیبد بربادنا نام ساتوي یقینا کسان چې ثابت او شوبدې په سره رب دی دی ایمان نراوڑی پلاو جاتون کلو آیتن اگر کرا شریع تاری و دلیل تردی چیوین ری ازاد دردو انکے پلاو لا کانتون ترغیب دا پار ادرے مواقع ذکر کئی نازاب نمخ کی ایمان راوڑا چه توبہ دی قبول شی چه کل عذاب را شی بیا توبہ نا قبلی گی لکہ دا فرعون توبہ چه قبول نشوا او دا عذاب نمخ کی مخ کی توبہ قبلی گی خدا سے بختاور دیر کم ملاوی گی چه بس عذاب در آتلو یا وغی توبه سکی او باسی ناو قومی یونسو اللہ رب العزت پیرا همکو و دغشان تی نا عذاب نمخ که مخی توبه اصل پکار دی او دا مرگ مخی فلولا کانت قریتون نوال نو چکم دن یو خار فلولا کانت قریت نوال نو چکم دن یو خار لولا تحزیزیه دی کمانه دا حلا حالا کانت قریتون آمنت ولی نو آغا خان ایمان راوڑوی فنفا فائده بورکڑوی دیلارا ایمان و ایمان دلی الا قوم یونس مگر قوم یونس یونس علیہ السلام قوم اغی ایمان راوڑو نور چا ایمان را نوڑو نازاب نمخ کی مخ کی اغی لبوم ایمان سور کڑوا فائده ور کڑوا و قوم یونس نازاب نمخ کی مخ کی سر آوڑو ایمان راوڑو تو غیل سے کمدنو عذاب پیدا ورکڑا لا عذاب شروع شوئے نو عذاب لا شروع شوئے نو چی آغیوی طلبو کئی چی یونس تے و کنیش تے چی یونس نو نو عذاب نو شروع شوئے آغی دایا والا ماو گمزولا دایو چی عربی اپا منگ عذاب رازی چی یونس نیش تے نو عذاب لا شروع شوئے نو دایا لاماو گرزاولا شهرمون جوړ تبا کیو چې نسل ورو بس الله ته چې وکړي په بس مونږ څخه معاف کا ځان کدن شروع شوه نو عذاب شروع شوه نه وي الله ول توبه قبول کړه دا چې سو کوم ایمان راړي الله ول توبه ستې لما منو پاک چې ایمان راړو بلر می کړ دې نه عذاب دې شرم در سوای په دې ځوان لاند کې همتا نام پدې مور کړ دې له روح مقرره ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا جبري ایمان مطلوب نه ولو شاء ربك خوف او اراده و درستا لآمن خامخا ایمان براوله و قصور آسو چه فزما کلی طول دلی پیوزل و اعتو سور که بخلقو بانه تردیش ده ایمان دار شی حالان که قانون داره چنی سره اختیار کیسی و بندالارا چه دی ایمان راوڑی مگر پا حکم دا اللہ باندی وای جلو رجتا او گردی اللہ کندا گئی لنا پاک اسانو بانی چدا کل نکار ناخلی زور دا ساجت تے وطوائی او گوری آغستا مازا پی سماوات چی سری پاسمانو پزواکی یعنی ادلا اقلی او گوری دا توحید پخپلو پوشی و حقیقت داری چی فائدہ نورکی دلیلونا او یراول الآيات آيات تكوينية والنظر تشريعية هان قوم آغا قوم لرا لا منو چيمان نراوڑي نو دي چيمان نراوڑي دي سي انتظار دي نو دي انتظار نكي پو منلو كي إلا مثل آيام اللذين مگر پشاند حالات دا كستانو خلاو من قبل ترشوين مخي دينا وطوا انتظار كوي زمتا سرد انتظار كون كنا سمان ناجينت انتظار نتيجة بدائي شبیا اخلاص کم نجات ورکون خل پیغمبران لا آگه سان لچیمان راولدن دکرن حقا علینا لائق دیما سرا ننج المؤمنین تخلاصه ورکمان ایمان دارو لام ورطوا یا ایو الناس مسئله بیان شوا امسیل تیر شو نراشی تاسو بوای چې دې مولا سم مساله راوړل دا نوې مولا راغی کلی تراغی میا شروع کو د ځان سره سوتو پراوړل دا یاره دې چې څه وای او د دې چې څه اغراض دي او څه مقاصد دي راشه اعلانو کا رد اشراک اعتقادیو ورته وای ایو الناس اے خلقو کتا سو بشک کی زماد دین او د نظام نام چدا د وسو نظامی او د وسو پروګرامی د د وسو لایحه عملی صلاحه عمل وی فلا عبد الذین دا اعلان اسبولین اعلان اسبولین نظام واو ریدا فلا عبد الذین ز بندگی نہ کوم دا کسانو چې تاسو بندگی کوئ ته الله نه علاوه د یچا غلامی کوئ دا الله نه علاوه کاغذ ګټي بوتان دي کله خوخي بوتان دي او کاغذ سامیری سخیږي تعبدون من دون الله ولكن عبد الله خذت کم دنو بندگی کوم دا الله غزاد کتوفاکم چا مړی تاسو لرا پامرتو او ماته ویلی شو دی بیا بیا چې شم دې یقین کوم کو نام او دارت بیا بیا ویلی شو دی چې نیخ قزان دی لدین حنیفا آغ نظام تا چې صرف دیو اللہ دی آغ نظام حیات تزان بالکل سیدھا کا او برابر کا چې صرف دیو اللہ دی پاگی چلے گا او مکے گا دی حس قسم شرک ان کو نام مجھے کمدن نظام کے شرک و مف عبادت کے شرک و مات اداوی لی دی پلا تا دو دا مقصلہ دا مقصد دا بز سر تا رسوم پدی کی زد ایچ چانا تا مدار نی ایا کا نست آئی ایا کا نام بودو چکا نا ایا کا نست آئی دا زر رسوم پدی کی رسوک دانوی چرے با زماد روپای زماد وصلے محتاج شی نبیا با زمان نظام اومنی بلکل نا پدې کې زه دې اچا نه مدد نه غواړم پلا تا دو او مبالا تعالی نه لوا غسو چې فائدہ نه درکې تعالی او نه له ضرر درکې کدی وو کدا کار یقینا ته ودا او خیر ظالمانو نه وای هم سسک الله او زرین رد شرک تصرف او کور سه الله تعالی تاسو تکلیف منشل رکون کړه دې به الله نه او کړه دو کی صاحب مبارک دې صفای دې ونشتا واپس کون کے سفار دے احسان دا اللہ رسے اللہ دے وراغ اچھا دے چیرہ دے ان کی دخلو بندگانونا آغا اللہ دے بخنک ان کے مہربان وطا ہوا ہے یا ایو الناس اختتام دے صورت پا ترغیب للقرآن لکا سنگ چی ابتدا کیو وطا ہوا ہے یا ایو الناس اے خلقو یقینا راغلے دے تاؤساق بالکل مناسب قانون طرف دے انتظام چلے ان کی ستا سنا او طرف روحانی تربیت کو ان کی ستا سنا فائدہ ہم ستا سنا چاچ ہدایت کو مندو یقینا دے ہدایت کو مید فارد اقبل زان سوک چی غلط شو یقینا دے غلط غلطی کی پزان فلوان دی وبال فزدے او نمازو پتاو زموان وستا بیا دی بدل دعوت چنو نرکی دا تبوئی چی زمنگا غیل راشا دلیل وحی او روان شا تابداری کو داگی چوئی کول شتا دا او کلک شا ما تکالیب مسائد برا جی نزغم کوا تردی بورج فیصلو کی اللہ حواغ اللہ دے غور فیصلکو ان کے بہتر فیصلکو ان کے دے سورت احود مکی سورت تے 250 نمبر دے پو نزول کی پل دے سورت یونس او مکی دے سورت یوسف نا لیکن ما سب کشی دے مخی صورت کی رد شفاعت قاهریو شو چه سفارشی دا اللہ اجازت نہ بغیر نشتا حدیث صورت کی بے تفریقی اللہ تعبدو الا اللہ عبادت صرف دا اللہ حق دے عبادت داغو کی دویم صورت یونس کی ہوئے ستاسو حاجتون اواز اللہ پورا کئی نو بل سوک سفارشی مگر دوئی نو دی صورت کی ہوئی زکا چھے عالم الغیم اللہ دے نو ستا مناسب حجتونا اللہ پیجنی اللہ پیجنی درہم سورت یونس کے مسئلہ بیان شوا نو سورت یہود کی ہوئی وہی رسوا اس اسے وہ رسوا سورت یونس اخیره کی وی واسبر نو سورت یود کی تسلی ور کئ زګه چې ته حق پیغمبرې کامیابی ستاده کامیابی ستاده د سورت داوی سالور وی سالور ربطو نما وه سالور مسالې وی د سورت یو عبادت صرف د الله حق دی دویم زګه چې عالم الغیب دی زګه چې عالم الغیب دی نو متصرف هم نه نو اوز دا مسئلہ رسول غواری ترغیب لکبلی درے مسئلہ رم مسئلہ زکا چتا حق پیغمبری تسلی دا سالور مسئلہ دا صورت بیانی اولنے دور رکوگانی دو صورت تمہید دی بچا دا پدی که دا سالور مسئلہ ذکر گئی دوے میاد کی اوله مسئله پنځم آیات کې دویمه مسئله دولسم آیات کې دریمه مسئله ولسم آیات کې څلورمه مسئله بیا دا غین ارستو واقعات د انبیاو په دې څلور واړو مسئلو باندې په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب واقعات د انبیاو ذکر کئ د نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا واقعی ذکر کئ پاولنای مسئلہ اصلا چې عبادت حق د الله دی او پدره ما مسئلہ ته معلومیږي چې هغه مسئلہ را سوال واته مورسو ابراهیم علیہ السلام او دو لوط علیہ السلام واقع ذکر کئی دا نفی دی علم غیب دفارا دا موسیٰ علیہ السلام واقع ذکر کئی تسلی دا دا سلم آیات نرستو خاتمہ دا سورت تا پائی کی تلقین دا تثبت تے او پاخیری آیات کی خلاصہ دا طول سورت دا نوح علیہ السلام دا واقع سن طرفونا او ڈڑی دا دی امتیازات سننی دا شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تفصیلی بیان دا چه کمدن دی امتیازات سننی امتیازات سننی اوامر ستا پس تقیم کما اوامر دا چه کمدن دی امتیازات سننی علف لا امرام دلویشان والا کتاب کلک کلیشوی دی آیات سننی دا یعنی منسوخ کی گنا قطعی الثبوت تی احکمت آیاتو کلک پی آیاتو ندادا او بیا بالکل جدا جدا شویری واضح شویری بالکل ملدن حکیم خبیر تطرف حکمت والا و خبردار نام حکمت والا احکمت من حکیم او فصلت من خبیر پا کما مسئلہ بانی اللہ تعبدو بی اللہ تعبدو دا متعلق دے احکمت او فصلت سرا چه دا آیاتون دا قرآن کلک تی او واضح دی پا دی مسئلہ چه اللہ تعبدو معلوم شوا چه دا قرآن مجید اصل مسئلہ داو دا قرآن مجید اصل مسئلہ داو چه چا دا نمی ذکری دا قرآن نا پا عبادت نا دے پوشوے او دا عبادت تقاضی او پورا ندی زکڑی نو دو قرآن ندی ویلی مسئلہ توحید ندی زکڑی دو قرآن ندی زکڑی اللہ تعبدو اللہ داجتا سبندگی مکوئی بید اللہ ندی چا یقینا نزیم ستاز دپارا داغرتا رفنام یارا ان کے زیر ورکا ان کے او دا چا بخناو غاڑی نقبل ربنا ترغیب ورکی بخناو غاڑی نقبل رب نا وسمه تو ویله بیا راو ګرځي هغه تا یو ماته حکومتانه سنا په دین الله رب العزت د دنیا وعده کړی دا یو زینا بلا زینو ستاب مقصود نوی خو الله درکې الله درکې نو مصالح دنیویا دا الله په دین کې شي دی دا الله یې خې دی په دین کې هر څه بدل الله درکې یو ماته کوم متان آسان خو په دنیا باندې الله د دنیا وعده هم نه کړې په دنیا الله د دنیا وعده هم نه کړې وان استغفروا ربک یعنی چې ته د دنیا کارونه کوي مدا د الله وعده نه ده چې خامخا به درکو وی لمن نشاء لمن نريد من کان يريد العاجله عجلنا له في ما نشاء لمن نريد دا الله خو خدام در وکم تاسو لا فائدہ خستا ان دنیا بدل خستا کم تر نیټه مقرره وایو ته دا د اخرت بدل او وربکی الله هر یو خاوند فضل او د نیک عمل والا او تا فضل چې تعلق الله او صبر او قناعت فضل او فضل لاغو او بدل لاغو او کتا سو او ته یقینا یې رګم بتا سو نازا فرزل وینا الى الله مرجوكم الله تری واپس کېدل تاسو او هغه الله دې فارس باندې قدرت والا صرف د الله عبادت زکو کی چا په پټو باندې پويږي حلا خبردار یقینا نه اړي سینې خپلې نو قران نه سینې اړي لے استغفو منو دا چیزان پٹکی دا اللہ نا دا اللہ نا نیچی پٹے دے یا دا پیغمبر نا زان پٹکی دوین دا صحابو بڑی را مبالغہ کولا غسل وغیرہ کی دا اللہ نا نیچی پٹے دے حلا خبردار حین یا سخشو نسیابم پاو کجری زان پٹے بجامو کی کافرانو بس آدر بسر کو چھ نبی علیہ السلام با جماعت تراغے مسجد دا بیت الله شریف تا دی بلان مانی سادر واچو پاو خرلان بی شروع کو چوز بغیر آتا بیاوی چرا جمع شیلی دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر رکی زان بیودو کو یا اللہ ما اسرنا ما اولینون پوی کی پاغبانی چی دی پتے اخکار کئیے یقیننا اللہ ری پو پزراد سنو باندی او نشتے سیو زندہ سر بزما کی مگر پا اللہ باندے نے خوراک داگو دائی دا خوشحالا ولو دا پارا علاو ایلے تفضلا ویعلم معلوم دی اللہ تا مستقر را مستودا مانی منگا نام کی کڑوی زائد آرام او زائد آمانت کے دو داگی ہر یو دا دی پھیلم دا اللہ کے صاحب دلیل اقلی آغا دی آغازات چھ پیدا کڑی اسمال نوزم کافی ستت ایامن پشپاکو وقتنو کی پکانا عرشو علالمائی او تقدا اللہ پوبو یو مانا مازی دا وکانا عرشو علالمائی وو آغا وقی تقدا اللہ پوبو یعنی دا اوبو نازمکا چنو تولی اوبو اوبوی تولی اوبو اوبوی نا دی اوبو که دا خور گلگلکا را پورتا شوا الله رب العزت اسمانم جوړ کو خاورم شو نو د اوبو او د عرش منځ کې دا سيزونه وسراله او مخکې بکې دا نو عرش وسوم کم زیاده نو اقټېمو پاغ زیاده وسوم اقټېمو خو مخکې د اوبو او د عرش په منځ کې پردا نو او اوس په کې د ازمکه او اسمانونو سوسو حایل نو وسوې د اسمان په پاسه دوما وکانا عرشو علالما اسم دے عرش دا اللہ پوبو تاویلی مانا مکو ان العرش فوق الماء اطوافا وفوق العرش رب العالمین عرش پوبو دے من عرش نپیجنو دا اللہ شداز من دا تق پشانتی نزد دک قوبو من نپیجنو شداو بسنگو بودی دا اوبا چه کمدنو سنگ اوبا دی بس پدی منگ نپویگو خوبا زمانگ دا غلن دا عقیده دا چه نالارش فوق الماء اطوافا و فوق الارش رب العالمین عرش کمدنو دو بود پاسا گردی او دارش دا پاسا اللہ دے کمالی قبشانی نو دے عرش دا اللہ چه کمدنو پو بو بانده دره مادا چه تاویلی مانا کئی وکان آرسو او ده ده کمنو اختیار دا اللہ و قدرت دا اللہ پو بو نو مطلب ده هر چیز کنٹرول دا اللہ سره ده زکا چه او بو نا هر چیز پیدا کی گی نو اختیارات دا اللہ ده سلورم وکان آرسو علالما او ده ارس دا اللہ پو بو کنائے ده استغنان دا استغنان کنائے دا چه اللہ رب العزت دوم را کسیب سیز پا لطیب پانے چه کمدنو ٹینگئی دوم را کسیب او درون سیز پا باریک سیز بانے ٹینگئی دا دا اللہ قدرت تا دا اللہ استغنا تا اشارہ دا چه دا اللہ رب العزت دا مخلوق نا مستغنی دے وکانا عرشو علالمائی دا تکوینی نظام اللہ برابر کو زمکی اسمانونه پیدا کړل دا څه د پاره لیابلو کوم د تشریع د پاره دا کائنات الله خپل حکومت کار کول جوړ کړل دي لیابلو کوم دا چې زمي خو کې الله په تاسو باندې چې کوم یو په تاسو کې خسته عمل کوي احسن عمل او مانا سن قال ممن دعا الى الله ان تعبد الله كانك تراه او که زورنا او کتو وای چه یقینا تاسو برا پور تکرشی پس دمرگنا خام خواه یا کسان چه کفر کرده نده دا مگر جادو ساب او کرست کم ده دین آزاب الامت مادودا تر نیتیش مارلشی و پوری خام خواه دی ما یا بسو سشی سار کدلرا خبردار یوم یا تیم پاک سراش ده آزاب دیتا نبش یڑاول ده دینا پاک بی مکانو بی استازیون او گیر بکی دی راگا چه دی گب گنا والے نظر نہ انسان من نارما او کو سکم انسان د خپل طرف نه مهرباني او غیر لرکم زده نا انه له وسل کفور یقینا دې د خامکا نا امید کوم کې مټ کور نا شکر والے نظر نہ هنا ما بعد زرا مستو او کو سکم دتا ناما خوشالي فز تکلیف نا چر سیدلې دتا خامکا وې دې لاړ تکلیفونه زمانہ یعنی دې دیر تغافل انسان چه دا دمره چه کمدنو غافله ده از حالاتو نا عبرت ناخلی نپا خوشحالی که شکر کئی او نپا تکلیف که صبر کئی اللہ تا متوجه کی گی انہو لپرهن یقینن دیوی مستی که انکے لوی که انکے لوی ماری اشتخ خلقشتا مگر آکسان صبرو شاگیز غمو که پا تکلیفونو کی وامل سویہ صالحات او عمل وکنه دای له شکرو په ځای راوړو الا الذين صبروا شکرو شکرو په ځای عملو صالحات راوړو ولي ازنه خلک صرف دا وایي چې شکردار دي شکر دې چې ما ګناهګار له دې زو پراکو او بس په شاور ووري او موبایل لا ونی نه شکرو په ځای کې خود عملو صالحات چې نه کملو کې شکردار دي دا اللہ نعمتونه دا اللہ په دشمنای کې می استعمال او الله به خوشاله کا دا خلق دیلره بخنه دا د صبرو او د عملو صالحات اجر کبیر صبر یو کو په دغه تکلیفونو به الله ګنا معاف کی عملو صالحات او اجر کبیر خبر ادا شوا چې عبادت الله ته عالم الغیب الله دې مشرک نا قدر د خپل حالت نا عبرت ناخلی تو تا مسئلہ رسو که فطرت بیدار شو ترغیب لتبلیغ فلا لکا تارکم بازم آئیو آئیلیک یعنی کم خلق تے شاگید فطرت نا چه کم دنو حالاتو نا عبرت واقلی نو بیانو تا ضروری دے فلا لکا که دے چی جتا پری خودن کشید یوینی می آگی مسئلی چوائی کول چی تا تا یعنی علی بازت اللہ آدا دی تا تا کنزل کئی بادی را دی کئی دی توقع ساتی دی دا خیال لی چه سڑه منگا دیر یا نا گیس نا گیس اغسط تره او کیدی شی چه دی بری درس مجبور شی او کیدی شی چه دی بری بیان سشی مجبور شی او بسی کی بسی کی دا پلال لکا دی دا خلقو پا نظر ذکر کئی خوگور خبردار خورفی تو می انده زیغو غای رقیبان آواز سگا کم نکونت رسک گدارا پاک مسئله بیانوان فلا اللہ کا شاید چې ته پری خودن کې شې دی یوینې می هغه چې وای کول شي تا او څنګه کې وا په دې سره سینستا اي یقول لا شي وای دی ول نشي نازل ول نه تخزانا یا ول نه راځي د سره او فرشتہ دا مطالبات دی کی داسې خبرې یقینا ته يرون کې څو خدای نه ستا د کار دی بیان او الله دې فارس باندې کار جوړون کې دی ول نه مانی اچھا کیسه کې ګړ لیا خا دی داوی چې د ځانې جوړی نو تاسو راوړل له صورتونه په شان دې چې د ځان نه جوړ شي اراو بلیا اوس چې تاسو په وسیله الله نه لا کریستینی فایل نه سجیب لکم کدی چې کومو قبول کیاو نه کړه تاسو د پارا یو معنا فایل نه سجیب مسلمانانو ته وي کدی دې مو تریزینو قبول کیاو نه کړه تاسو تاسو یعنی تاسو مطالبه کوي د لږ صورتونو او دې لږ صورتونو را نه وړل بیا معنا فایل نه سجیب کدی دې الها او باطلو دا معنی ستاسو مې دون الله دې تاسو نه منل چې تاسو ته وایي چې موږ له قران مجید مقابله کې او شعر نه دې چې کندنه دانشورو دې فلسفیانو دې اخیرانو دې ته وایي چې تاسو د قران مقابله کوي دا ګډه ده مې دا راولې په قران مقابله کوي نو کولې نو چې کله دې دې مقابله نه عادل شو نو په دې ته یقین وکړه یو په دې یقین وکړه چې دا قران دې الله رب العزت دی طرف راغلی دی انما انذر بعلم الله دویم په دې یقین وکړه چې الله اله الا یعنی د دې د عجز نه بل دوه خبرې معلوم شي یو اقانیت د قران او بل توحید فعل انتم مسلمون تاسو غاړه کې خودن کی مان کان د حیات د دنیا وزینتا هغه څوک چې راځي کې د دې ژوند لړ او د رزقایس یعنی بس دا مقصود ده په دینم دا ګټي او پارس دا ګټي نوار بکم دی یارا کھڑاونه دې په دې کې دې ته وردی بدلی په دنیا کې ملاو شي او دې سره مکه نه کړی شي دا دی هغه چې نشته دل په آخرت کې مغرور او برباد دی هغه چې دې کړی په دې کې او بیا سره دې ما کان عملو چې کولې نو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا باطلون تا حق پیغمبری او رسا وزکا چستا حق پیغمبری هر قسم دلیل تا اثر ده آفا من کانا لا بینت من ربی آیا رسو کو چیغوی بستاب دلیل طرف در اقبلنا اقل ام برابر ده یعنی دا دا خبری اقل و فطرت انسان منی پدیبان حافظ ابن تیمیہ کتاب لکھو در او تعارض الاقل والنقل او دارنگی پا دیبانی امام غزالی احیاء العلوم لکو او کیمیاء سعادت دارنگی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ پی حجت اللہ لکو چه نبی علیہ السلام کم دین راوڑے دے دا بالکل دا فطرت انسانی موافق دے فطرت انسانی موافق دے نبوی دل زان لخبہ دا چاہ قلوتا و نرسی اغزان لخبہ چا قلونه رسی نا ځان لره افا من کان علا بینتن آسوک چی بساب دلیل طرف تربیت کون کنا ویدلو شاید منو اوار پسید دوی یو گواد اللہ را طرفنا دلیل وحی دویم شا عبدالقادر سیبوی اتمینان قلبی چی سمرت دا قرآن وی دمرا و مطمئن کیگی چی سمرت با دین کی مقیزی دمرا و مطمئن کیگی دا اتمینان قلبی دا الله را طرفنا دا د حقانیت نه خبره باطل کې چې سوره په مخ کې دومره بشکی کیږي چې سوره په مخ کې دومره بشکی کیږي سوره تنول کې موږ ویلو یا ماهو پات لو شاهد ومن ومن قبل کتاب موسی دلیل نقلی او مخ کې دینا کتاب د موسی علی السلام مقتدا او مهرباني هغه د دې بیان کړي نو ایاب قاله موزه او شوبات چه صبح چی وینو ده شک زی پاتر بیان نا دا خلق یقین که پده بانی هوا صبح چنکاریو که ده دینا ده دلو نا نور ده زائده ده وقت واده ده ده همکه گا پشک کردینا یقین انداده بالکل مناسب ده طرف تربیت کون کستانا ولیکن نا کرن ناس لاک منون خوزیات خلقون یقین نکی او نشتا غر ظالم دا غچانا چه جوڑای پالا بانی دروغ او دا خلق پیش بکڑی چه بخفل ربانی وی بگواهان گواهان سوک تی انبیاء علماء حقا ملائک هاولائی لدینا دا دیا کسان چه دروغ دروغ کڑا بخفل رب دروغی وید بخفل ربانی خبر دا لانت دا اللہ رب ظالمانو آ کسان چه بزی خلق دین دا اللانا نو یو جبرانی بندی دویم ویب غنائی وجہ ککی لٹی دیل رکو گوالے وی دی کدا دی او دی پاک دا آخرت نے انکار کون کی دی ور اولائی کلم یکونو موجزین فی الارد دا خلق چی دی لم یکونو موجزین فی الارد ندی دی تکندنو آجز کون کی اللہ رب ازمان کی آمیش دیل رد اللہ نے اللہ ونور سوک مددگار و کارساز سوک مددگار و کارسازی نشتا فماک و یضاب لهم العذاب دبل مکلش دیل رسزا زکا یوی ازلالو بل زلالو ما کانو ستیون سما دی وصن لری داوری دلو داوری دلو وصن لری چکم سش ناوری وقت توحید ناوری اورد دا شرک ناوری نور غل خوری وما کانو بسرون او دی وینی نا سن وینی دلائل قدرت دا اللہ وما کانو بسرون الحق نور خو فیسبوک لدی دلی وزوی لی اولائک اللذینا خسرو انفسهم داریا کسان چه برباد کل خپل ځانونا خپل ځان تباک خپل استعدادات تباکل پا انگریزه پا کمیسره پا فیزیک پا بیالوجی پا الجبری پا خل خلو طولو ځان تباک ظلانم حکام افترون رک بشیدین آغا چه دی دروغ جلال لا جرم شک نشتا یقینا ایدی پا آخرت کیون دی برباد و تاوانیان بشارت مومنان تا یقینا کسان چه یقینی اوکو چه عبادت حق یو دا اللہ دی عالم الغیب صرف یو اللہ دی فامل السوالیات او کینے کملونا پدی پیغمبر ایمان را دیو دا مسئلے رسائی آمنو وامل السوالیات فلنڈا آمنو بدا و سورا ولم یزیق صدره وکان علا بینا واغبتو الى ربیم اور آو کردی دفل ربتا واغبتو الى ربیم اپل رب تر او ګرځیدل الله رب العزت عاجز یو کړه خپل رب ته بچ سو ته الله یو غکې دي ته اخبار شي دا ټولونه دي چې ګینه لو په دغه وخت چې د دې په ځای تعریف کول غواړي چې خدای دا اخبار پوسل کښې شي یو دا بچ سو الله وی چې کوا دی کوي دې تعریف الله ته کوا کوي چې الله مکو مکو دا وی دا د فرشتو صفاتو په انسان کې چې دا راشي د کامیابی ده ال اخبار الى الله لا یعصون اللہ ما امرهم دار جنتیان دیوی بدی کمیشا دا اوز دی زید ورڈا لیدی اولی دی یو دا ظالمینو او بل دا مومنینو مثل الفریقین مثال لید ورڈا لو لکڑن او کون درڑان دو کانو ما کانو یستسیون سم و ما کانو یوب سیرون قرآن نران دو دو قرآن نکانو والبصیر و سامی آمنو حاملو صالحات داری والبصير والسامع شاغيني قران اوري قران هل يستويان مثلا ندي برابر دواله بمثال کی دا مثال کی برابر ندي استفام انکاری ها فلا تذكروا نو سم سوچ نہ کوئی زانه لون جو کڑے سم کور دے زان یو کہ کونا ها فلا تذكروا ها تا سوچ نہ کوئی ها نسیت نہ قبل ہوئی کبدی دو اڑالو زان پے کول غوالی ملک دی واقعات تو گورو او دی واقعات دو گورا لیدون که آسامی نوح او داغم الگریو که مسئله بیان کردیو آل باعت لله وحده اول واقعات پا اول مسئله باندی یقیناً ذالک لمن علیہ السلام فلقان تا یقیناً زمستاز دو پارا نظیر مبین خبرون کے ساب زم نخطرات و نخبرون چلا کم عمل کوئی دالی باتو للہ خلاف روانی دلی سخ خراب نتائج دی اللہ تعبدو اللہ عبادت نکوی تاس مگر دیو اللہ انی اخافو علیکم دا خطری نی خبری یقینا نیاریگم بتاسو دارم عذاب درد دردناکینا دا قوم حماقت اولنی خلاف معتبر کو چودریان هاز آمرون تکرہو الملوک دا بادشاہانو دا خانانو دا مسئلہ خوخنی زکا چیز تا قرآن خواجرا پیغام مرگ دستگیری بنده بحساز و برگ قرآن کریم چه کندنو دا خواجر دا ملک دا سردار دا خان خانی ختمی دا غدندگیری دا غلاتی هغه چې کندنو ختمي هغه وی لاټي بد اللهي بس حکومت چې کندنو دا بد یو اللهي دا پدی باندې خفقيږي وقال الملأ ومتبرا كسانو شنکار کړه د قام دنا ما نراک الا بشر مثلنا نبی نو موږ تعالی را مگر بني ادم زمونږونتا ان یو اعتراض دا کوی زمونږ بشان سره ما بشر انشاء بشر ما نراک تباکا دویم سڑی سر ملگری گاڑو سر مضبوطی خانانیوی ناغست چکندر پا ملگرو درست کی کاری ستا ملگریون دو اعتراض پا ملگرو کی یو نصب او پیشا کی کمزوری دی دویم اعتراض کی در زید زل رائی نشتا دا چې د پاس نه خبره دا تا سر دخلی ملگری شوی دی وی قیرت دستر سر ملو شی کتا دای چې کندنو یقین په مګمو او نه وینم منګا تابیدار هغه کسان چې تابیداری کړی استا مگر هغه چې دې کمزوري په منګا کې باد یرا او سرسری رہےوالا یعنی موږ سیاسيانو سره دوراندیشو سره مشوره نه کړی هداس په خپل سوچ باندې روان دي موږ سره څه وکړو مشوره وکړو مشوره او نه وینم موږ تاسو لپاره په ځان باندې سوغراواله دا نوینو چه تو با اوچد چه همون با لکستا منو بلکه من گمان تو بتا سر درو جن نو علیه السلام دوی زمائز دانو خبر میکی که یم زبستان دلید طرف در ابنا زمان خبره بلکل انسانی فطرت برابری او راکوری مالا میروبانی دفل در ابنا قومیت علیکم ندا پتکڑی شوی بتا سو ساسو زین و تنرسی دا بهیمیت دا وجنا پتاو زنا اور توب غالب دے پتاو زنا پاک خبری بدی لگی روان الزمکم وا ہے من چھ گندنو پزور بانی زور کو پتاو سبانے پمانلو دے مسئلے پزور دربانی اومنو دروی منڈو درکی ان الزم علیکم ھذا المسئلہ پزور دربانی درو تپ استاد خوخنی ازی دربانی پزور دا قران در تپم او تاسو دے لرا بات کرن کی پتاو وے چھ من ایمان رانڑو د مزدوری وکم شي دا ځان سره کور کېده وا زما عزیزانو نه غواړم تاسو نه بلې استعمال نه د مزدوری زما مگر په الله اني مزل لري کوم کله کسان چې مان راوړل نه یقینا دې ملایون کې درو خپل سره خو زم چې کندنو وینم تاسو لري قوم نه پویا وا زما عزیزانو سوق په بچی مان د الله د عذاب نه خزل لري کم دی تورد الموحد سبب لنزول العذاب نیک سړی شړل او ځان نه نفرت نه کول دا سبب د عذاب دی ځکه ورته وي زما بیا څوک بچ کی تاسو زمرا سوچ نه کوئ که تاسو وایئ چې دا غریبانان دي ولا اقول لکم انی خزائن الله نو هم تاسو چې ما سره دي کومنه خزانې د الله حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی بینما انا نائم اوتی تم مفاتیح خزائن الارض خوذ فی یدی زو دوما او مال په خوب کې چابيانې د خزانو راکړي ازما لاس کې کې خو نو څنګه قران وایي چې این دي خزانه ما تر خزانه نشته او نبی عليه السلام وایي چې مال خزانو چابيانې څه راکړي جواب ابو هريره وایي فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتسلون دا حدیث پوره وایي جواب فقير نبی عليه السلام وی دا خزانو چابیان ایمان را کری ابو هرره وی نبی علیہ السلام لڑا و خزانی منگ را ویستی اشاره و چه اسلامی نظام دا فتوحات و ذریعه دا پدی با اللہ تعالی دا قیصر و دا کسرا طول فتوحات سکی در کی نبی علیہ السلام لڑا چه اغلا نا خزانی غصر دا غصر چابیان غصر را ندی کلی بلکه مون تیر چابیان سکری پاسی کلی دی همونگ اغا نظام اوچلو همونگ اغا خزانی را وستلی دا مطلب دا دی دا چې نبی علیہ السلام مختار کله او نه پوهیږم زما په ټو باندې او نه وان چې زم فرشتہ او نه وان په باردا کسانو کې تذری آیونو کوم چې سپک لګي پسر غستا سبانی لا یوت یوم الله خیره چې بالکل بوور نه کې الله دې لرا صفایدا دا خبر زنه کوم الله په دې پاغوان چې دې پوښونو کې دي تاسو وای چې دې خپل پستر ایمان راوړل نه حقیقت باندې الله پوئږي ما ته خو ظاهر کې برابر دي یا الله پوهه پاغا کیدا او په ایمان تاسو خو صرف نظر ظاهر ته ګوري نصب تا مال تا الله پوه دے پاغج بزنو دیکھی دی داغی قدر اللہ تا معلوم دے انی دا اللہ من الظالمین زباشم پدا وقیر ظالمانونا کدی می رزان لرکل او کدی تا مصفقو قتل نزب ظالمیم اغی و توی ینوحا من سر دی باسو کو جگڑ دی راسر اکلا فا اکثر تجدالنا نو دیر جگڑ دی راسر اکلا باسو نو دی غرب و غروب نو نیم سو اکالو شو نو راول آغا چی تیارای منگا را کیت دی رشتون نا اغو توی یقینا راولی و تاسو دا عذاب اللہ رب لدت کدا غیر آدوشی او نی تاسو کمزوری کون کی اللہ رب تیختا او فائد بزن کی تاسو لرام خیر خواهی او نصیحت زما کدی را ده کوم چې خیر خوایو کوم تاسو کې را ده کې الله چې غلط کی تاسو لرا هغه الله ر تنظیم چلو کې تاسو او هغه الله ته واپس کړی شي تاسو آی دی وای افتراو د تویت رستو راوړا نو منو علی السلام ته هم دا ویلو او نبی علی السلام ته هم دا ویلو نو دواړو جن سره لګي هغه ته کم جواب کړو ته ما جواب وکړ آئے وائی دی چیف تراؤ جوڑے دی دی لرد زاننا وطوہ کمی جوڑ کڑے فالی اجرامی نپا ما بانے دی جرم وانا بری مما تجرمون آزو بزارم پا ما بانے دی گناہ زما آزو بزارم داغینا چی تاسو جرم کوئی فالی اجرامی تاسو وائی چی تا اختلاف راوز خلق دی گرد وڈ کو ندی اختلاف جرم پا ما جرم وانا بری ان او زد کندنو ازارن داغینا شتا سکما اتفاق پا ڈیموکراسی جوڑ کو پا شرک پانیو پا کو پر تا سکم اختلاف جوڑ کو زد آغینا بیدارن زمان آغینا بایتا پانا باریو ممات اجرمون او زد ازارن داغینا شتا سو اتفاق پا کفر و پا شرک راوس پاوحی لانوہن او یقینا وووحی اکڑشونو علیہ السلام تا شی یقینا بالکل نمانی یقین نکی رقوم ستانا مگر آغا سوک چیمانی راوڑا دے بس نور نا دا سرینو کی وی فلاہ لیدو اللہ فاجرہ کفارا نو علیہ السلام تا صفتا چیزینا پیدا کی گی نو کافر پیدا کی گی اللہ تبیلیو کرا و اوہی اللہ من قطع منا فلا تبتیز متغمکو پاغبانی چیزی یہ کئی کنی دی بما کانو یفعلون و یقولون چستا خلاف کم خبری کئی کمزازشونو جوڑی نو غم مکو بندوبست شورو کا واسنائل پول کا آو جوڑاو کشتای اڑاندی دستر کو زمان یعنی زمان پا نگرانے کے جوڑاو پواہی ناو پا تعلیم زمان چی زرد سنگوا مزکڑن بای کشتای وان نو پتا نو چی سن کشتای سن جوڑی گی واسنائل پول آو جوڑاو لبان نو علیہ السلام کشتای آو ہر واری بان چی پتیر دا پدبانے سرداران دا قام دادو دا غتان بسیری دل سخیرو منو توکی بر پوری کولی حلکا درست شی شروع که دا کور جوڑای کو دا سی سر کتاب دی دا بزن سر بیا کرده او دا تفتی پا تر کانتو دی کرن شروع کرده تر کل زمراغ سر فتست اوبا که خان لگیا بو نو علی سلام و توی خطاسو توی کوی مونگ پوری یقینا مونگ بٹو کیو کو بتاسو پوری مونگ با موازر کو چرا چنگی کوست من با برنا سے تاسو وای چرا ٹنگی کا فائن انا سرو منکم کما تصورو لکه جتا تاسو وی کوی پتہ به تولگی کی خیری فسوف تعلمون چا تا براشی عذاب چوب شرمای دلارا پ کافر چ عذاب راضی اغه شرمون کی پ مسلمان چ سخت تراشی اغه شرمول نوی تو گناون ما کول وی پ نیکانو بندگانو چ سخت تراشی پ انبیاو اغه درجی دو چتول وی د مصیبت مختلف قسمونه وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ او دیرہ مشیبت بانے عذاب دائم دا توکی تکالی غرب و غرب و اعتراض و جواب جاریو حتی تردی پوری ازاج آمرونا شرائع تکمدنو فیصل زما وفارت نور او جوش و تو نور ان دا غزین او پراووتی چھتکم زین دو بو احتمال نہیں قلنا مل فی آمن کل زوجین مارت ہوئی وارو چت کا دیتا بار کپ دیکی ہر دہارے جوڑو نہ دعا والکا او بال بچتے اللہ من سبقا مگر آغا سکم سوراو چھتے رشوی دا پاغبانی وینا ومن آمن او چاچی مان راوڑے وے نا آغا سوارکا دیر قول دا دی چې دا چې کمونو اتیا کسان لګر ټول نه ډیر کسان چې یاد شوی دي نه دا نور ظاهر ادا دا چې اولاد د نوح علی السلام پاتې شوی دی هو جعلنا ذریته هم الباقی سورۃ الصافات سفر تر کې وجعلنا ذریته هم الباقی راغه اولاد به ګینګین دی شپکاسو یو نوح علی السلام مو کسان وما منعوا الا قليل او ایمان نور اور د سلام کر لګو الله تو ویل ارګو فیا سوار چی په دې کې بسم الله مجریا پنوم د الله دی روانې دل دی کیشته دی روانې دل یعنی د اکسلیټروم دی د اکسلیټر دی وا مرسا او درې دل دی بریکم دی بسم الله جو روانه وشي بسم الله چې پورې درې دوی راځه او کوو بدري دائم اکسلیٹر دے او می بریک دے پامر ساو درے دل دے کیا قیرن رب زمان بخنک انکے میرا باندے آو دے کشتے اوڑل دے لرا پچاپا کی کل جبال لگا غر لگا دو برنو چاپیوی آوازو کنو علیہ السلام فل بچی تا آغاو پغاڑا باندے دے کشتے پغاڑا یا کان فی مازن اندینی ابی دے پڑڑا باندے ہو دے پلار دے دیننا ویا بنای ای بچیا ارکا مانا سورشا من سرا اولی والا دا دعوت ورکو چی من سرا سورشا دا دا خویلیو چاہا سوک سوارکا چی ایمان راوڑا دے دو خو ایمان نو راوڑا دے نو بیمانا دا دعوت ورکو چی من سرا سشا یاو دے دا کمدنو ورطوئی چی مسلمان شنو سورشا مسلمان شنو سورشا دویمه چه کمدنو داوه چه ده منافق بود ننو علیه صلاة و سلام تبیوی بابا دیر زنده و سرستره که اللہ دل اجر درکی او قوم تبیوی زمان بابا مخبا کرده خو سپسیشی نو لگی درده ننو علیه سلام تا پتا نو چه در زوران دی ننو علیه سلام تا پخپل خیال سیولی چه بچه راکی که کنه طول نراکی که قرآن مخی وی و کانا فی مازره ده ده پلار ده دین نفسو پر دردو خنو علیه السلام تا پتا نوان دا فتو جیزا ایرکا مانا سورش زمان سرام فلا تکو مال کافرین او مکیگا سرد کافرانو نام کافرانو سرمکیگا اگو تای ده مشرک اعتماد اکثر چه کندنو پو غیر اللہی سا آوی ویدو پناو نیو مغارتا زائبو نیو مغارتا یا سیمونی بچ پکی مال رو بونا غرش تکا نا فما دیاتوی نغی منگ با تو بند سکو او تو سیلاب بنا را منگ با زلزل پروپ بادی سکو او کو و جابا زلزل منگ تو نسخان نا منگ با داو کو منگ با داو کو فائر بریگیڈ باو کو فائر بریگیڈو کا کنا فائر بریگیڈ باو کو شو اور با بیابان نا که دوزخ که بندی فائر بریگیڈ بار کو اسو تخلیو خو چه فائر بریگیڈ بار کا کنا یا سیمونی من الماء بچ بکی ما دو بونا نو علیہ السلام وطوی لا سیم اليوم من امر اللہ حاسم لازمی مانا مرادی متعدین چه متعدی مانا شی لا سیم اليوم نشت بچ کون گنن تازام دالانا مگر آغا سوک چرا ہم کئی راہم سوک تی اللہ ری نوچه کم ذات رحم کون کرے اگا بچ کون کرے اور رحم بپو موحید کی گی پو مشرکو لا سم علیوما نشتا بچ کون کے نن دازاب تفیصلی دا اللہ نا مگر آغا ذات چگر رحم کون کے لے دویم لا سم علیوما فمانا دا لازمی مانا نشتا بچ کی دن کے تا کل کل چه استازان ہوئی حاسم پا مانا دا معصوم دا دیتا مطلب یہ لازمی مانا ہوکن لا آسم علیہوما نشتا بچ کی دن کے نن دازاب دالانا مگر آغسو کو چرہم پیوں کی اللہ اللہ المرحوم نشتا بچ کی دن کے نن دازاب دالانا اللہ المرحوم مگر آغسو چرہم پیوں کڑیشی حورام پا موحد کی گی اور آمین سا شد دی چپا او دی ڈکڑے شونا فقیل آوی لشو یارزو از مکی ابلائی ماہ کی تیری کوب دی پیا سماو اوی اسمانا بندے کا دا خطاب بدے غنی کو کی چوی دا قرآن مقابله کو یا ارض بلائی ماکی یا زمکی تیرے کتی کم دنو با واسمانا رائخ کا فغیظ الماء او او چکڑے شو با او پیسر اکڑے شو کار وستو تلال جودی او دا برابر شو او ادری دا برابر کشتے پا غر باندی پا جودی غر او دا هر طرف نچکے شوی بودل للقوم ظالمین تبای و رکاوی دے قوم ظالمان اللہ ونادانو هر رب آجزی اکرانو علیہ السلام قل رب تا نبی ویل شپاگ میاشت توفان چلی دلیو دا دس رجب نا دس محرم کوری اوازو کنو علیہ السلام و ربامی فقالا وی ربی و ربا ان ابنی من اہلی یقینا زمان بچے زمان دا کور والا ہوناو او تاوی چی کور والا با دی بچ کون کور والا با دی بچ کون ندا نو علیہ السلام دا سوالو لیوکو چی نبنی من اہلی دی بہتر توجید آگا چی دے دا حلاکت نرستو کردے او دا علم نمخ کی چی دا دا پتا نو چی دا سڑے چی کندر و کافر دے زګر کینان منافقت کو ورته پته ونه چې دې کمندنو خوش ډوبېدلو کې بسې حکمت دی دې خو زما بچو او ماته ایمان ظاهرو نو ډوب شو خوش ډوبېدلو کې حکمت څه دی دا الله په فیصله اعتراض نه کوي خو لکه ډوبېدلو حکمت څه دی چې دې کې بسې حکمت دی زما بچو او ډوب شو بعد الهلاک سوال کړل دی او قبل العلم بکفره دوی مدام دا چې د هلاکې دوه نمخ کې سوال کړل او د علم نمخ کې لا دې هلاک شوی نو الله ته وی چې لا دې ولې نراخی چې دې کې بس چلی دې کې بس چلی او د علم چې کمندنو ورته نو چې دې چې کمندنو کافر دې دې کافر دې فقال انه والورب می ان ابنی یقینا زمازوی من آلی زماز کوروالا اونو او یقینا ساوازا بالکل رشتی آو مناسب چستا حال ببچ کم او تو ایک لگ فیصلہ کون کے ستا فیصلہ کی غلطیاں نشتے بالکل مناسب فیصلہ کا ہے کامل فیصلہ کا ہے اچھے حکمت تب کی قال اللہ ورطویانو این وائن نولیس من آلک داستا حال نو زکا حال النبی حمد باو ملتی من الاعجم والسودان والعربی لو كان آلو آل قربته فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لابی آل پیغمبر تابدارو توی نا فرمانک آل شی بیا آل محمدن کی بابو لحب امراشی بیا با درود پا غوم و ارشتدارو کی خوا غومو انہو لیسا من آل زکا ستا آل زکا ندی علا کوی انہو عمل غیر سوالی چه اقیناً ده خواهند عمل عملو چه نیک نو سم نو اتا تا پوس مکو زمانا پفارد آکی چه نشت تارر پای پویا اقیناً زنسیت کم تا تا انتا کون من الجائلین چه نشت دنا پویو نام نو علیہ السلام پوشتو نیوارا بمی زپنا وارم پتار سرا تا دی خبری نا چه زده آئند تا پوسو کم نا انبیاء و پزان اعتماد نی دا انبیاء و پزان اعتماد نوی این دا ذکوی آئندہ کمی اللہ تبچ کوا آعوذ بکا دا آئندہ دا پارا بدا اللہ نسوال کئے غلطی اوچ و فوراً توبو باسا خو آئندہ دا پارا اللہ نسوال کوا خراب بیوارا ومی انی آعوذ بکا یقینا زپنا وانا بتا سر دی خبرنا انا اصرا کا چیزی آئندہ تا پوسکم دا دازی سو چنیشتے مارا پاہی بانی سے دلیل او کتمی ماپ نکی او میرا بانی نبانی انکی نشم باد برباد انا اویل شو یا نوح آزا اے بیت کس شد کشتینا سرد سلامتی آزمان تر اپنا او دا برکتون انا بتا باندی یعنی دوبی کی بانا او برکتون انا بدرکم او پاگر ڈالو چی تا سردی من مما کا یعنی تا سرد آس خلق چی دیم دینا و بیان ڈالی جوڑو ما او نور ڈالی سنو ماتیوم زرداتی فائدہ بورکم دیل را اشارہ دا چی دا شد پا بیا شروع کی گی سنبایا ما سن بیا بورسی گریتا زمانا طرف نازاب دردن ان کے دا دن صداقت د نبی علیہ السلام دا دی خبرونه د غیب وای کوم دی را تا تا نه پوی دی ته په دی باندې اون کام سامخ کړ دینا نظم کو برداشت کو یقین اخیری نتیجه د پرهیزګارانو وی دوه واقعا آل باز لله دا خود علیہ السلام دا مسله بیان کړو وایلا د نقامو دا آدیانو ته مراله کله و زلزله خود علیہ السلام وی و زوازانو عبادت کې یکي وازه الله نشتا وسلرا سوک حاجت تر کو انکه سوک چکندنو کار سازو مددگار بیز دی اللہ نا نیتاسو مگر دزان جوڑو ان کی استرال اللہ کوئی چی شرک ہوئی وزمان قوما لا سرکم علی عجرا نقوانن تاسو نابدیس مزدوری نظر مزدوری زمان مگر پاغذا چیزی پیدا کردیم ایتاز آقل نکار نالی وزمان عزیزانو بخنو غاڑی دخپل ربنا بیاراو کردی اللہ تا داو گورا پا دین بانی اللہ دنیا ورکی یورسل اسلام علیکم ادرارا را خوش بکی راو بوری اسمان بوری اسمتا سبانی بشبو شبو وازد کمباران بشبو شبو حضیات بکی تاسو دا طاقت مادی دا طاقت روحانی الہ قوت کم سر دا طاقت بدنی ستاسو یو طاقت امشتے چا اللہ دلہ تکنالوجی در کلی دا خو اللہ بدا سر ایمانی طاقت یو زی کی چې دې سره دا دواړه یو ځای شي نو سوپر پاور بشي بیا ولا تتولوا مجرمين او مگر دې څنګه نو جرم کوونکي قالو تقوم حماقت او بيوقفتيا وذا يقالوا دي وي يهود يهود ما جتنا ببينتين نظر اوله منلا تاسو دلیل ان يوم پر خدون کې د خپل خدایانو استاد وینا د وجنا فمانانو لکه بمؤمنين ان يوم فتاكن کوونکي ان قول الله تراکا نوام زو مگر دا خبره نوایو من نکو منگا مگر دا خبره شر سیدل تا تا شر سوال تا تا رسول تا تا زنو خدایانو زمنگا تکلیف یعنی دا سام از خراب شوی دی نو تزک دا سے خبری تے زمون خدایانو در تکلیف رسول دے نکو منگا مگر دا خبره چی ایو تراکا شر سوال تا تا زنو خدایانو زمنگا لیوان توب و تکلیف ستا دماغ خراب دی تزک دا مسئلی که اغور توی زگوا کوم اللہ لرا وشادو تاسم گواشی شاقینن زوی دارم داغن جی تاسوی صدار جوڑوی دائی بہادری من دونی دا اللہ نیلاوام فکی دونی جمعیہ چل جوڑ که ما تا ٹول او یا ما تا محلت مراکوی یقیناً اینی توکل تو اللہ یقیناً زانوالکم اللہ تا چرز ما ورستاسو دے نشتر ایسیو زندہ سر مگر پا آغا اللہ دے آخذ مراسیت یا نیون کے دا سر کنڈک او دا تندی دا آغینا یعنی پا قبضہ دا اللہ کی دے یقیناً رب زمانے پا سمالار یو مطلب یعنی زمان رب پا سمالار ملاوی گی پا کگو وگو نمیلاوی گی حاغ کسانیغا چه زمان در طراغ لیدا تا تا آلمانو وقت پا وقت خود لیدا این ربی علا سرات مستقیم دویم این ربی یقینا دین در رب زمان چه دے مغد الار سما یا این ربی یحکمو علا سرات مستقیم زمان رب فیصلہ کئی او حکم کئی دلار سمی فائن تولون کو اختل لی فاوید تولو کتاسو آوڑی دلی یقینا رسون تاستا آغا چیز پر آلی گل شرم تاستا ویستخلیف ربی قیو من غیرکم او را بولی رب زمان یو قوم بیستاسو او تاسو ولا تزر رونو شیا او تاسو اس نقصان نشی کولی دا اللہ معمولی هم یقینا رب زمان چیز پارس دوان دستا تن کے افاوکی چراغ عذاب زمان اخلاص مکود علیہ السلام افاکتان چیمان روڑ سرزنا پا میرو بار اقبلا او خلاص مکرد دل رات عذاب سفنا دا دیانو وجه دا عذاب جادو بیات ربیم انکار اوکو دا قوانین در اقبلنا دا اللہ قوانین پات اکرل تربیت کون کی قوانین پات اکرل او نا فرمانی کردوا دا پیغمبران دا آغا وطبو دا غی پزای سر آغا سل وطبو تابداری اکرل دا اڈر او دا قانون او دا دین کل جب بارنانین دا هر یو زانو چه تا اون کی زدی جبار چه دا سر دا پاس سر نمانی آغی دا چه کندنو جبار ہوئی چه بزان بانی بل حاکم نمانی آنی او دا حق دشمنی کئی زد کئی حق سر زد کئی او لگا ولی شبدی بسی بدی دنیا کی لانت او پرز قیامت خبردار یقیننا دیانو انکار کردن اقبلنا خبردار تبایی دا دا دیانو دا پارا چه قوم نهود علیہ السلام در مواقع آل عبادت اللہ وحدا او گر صالح علیہ السلام دا مسئلہ بیان کردوا تون دا مسئلہ بیان کر سمو دیانو تمہیں یود دی عزیز دی صالح علیہ السلام وی وزم عزیزانو عبادتو که یکی وازا اللہ نشت تاسو لرا کارساز او مشکل کشا بیر دی اللہ نا آگه اللہ پیدا کردی تاسو ترغیب ورور کئی پیدا کردی تاسو من الارد دزمکینا او بات کردی تاسو پاگی کی فستا فیرو بخنو غواری داغنا او بیاراو کردی اغتا یقینا رب زمادی قریب و مجیب نزدی و قبل ان کی دو قوم را دی عمل یا صالح اے صالح قد کنت فینا مرجوان یقینا ویت پا منکی مرجوان تم الار لیشو مخیر دینا منگوی دا جی سیب جوی براو رسی نده با زمنگ را دین پیشوائی تا زمنگ پا دین پسی راواقستی تا زمنگ پا دین پسی راواقستی زن طالب تا کلی که خلق پتمی آغیوی منگوی چه تبا چه کمدنو زمنگ سر پا خبل زمنگ کار که ملگره شی نترالی نو زمنگ پا زیارتونو پا درگاونو پا سخاتونو زیرت سورو کو زمنگ تا تسترگوی چه منگوی تا منگل چه کمدنو جماعت ساتی دیرت ساتی ارس بساتی او تا زمنگ پا خبرو بانی ردون شورو کرلو یو مانا دا دیما یقیناً ستار تمکی دل شور دینا مخی امد دی خبری تبا چه منگ باوی زیارت تا دو تا باوی چه زمان طبیعت خانه دی زیارتون و مانتون تا نشمت دی تبا منگ سر نشری که دی داغی نتیجه اس را ہوا تا ستار ام دک تمکی دل شور چه تا دی زیارتون بسی راوالا او ڈنڈے سے کہا سارم دکا تا مکی دیشو تم من سارا مکی مپو دیکنے شریکی دی خات کنتا فینا مرجوان قبل آزا آتانا آنا آتا بندے منگ لرا دینا چھ منگ دی عبادت کو داگے چھ عبادت کو زمان مشارانو قومی ثقافت خسنی ثقافت نشو پری خوزی و ایننا لفی شک من ما تدونا او یقینا من خام خواب شکی داگینا چھ ترا بلی منگ لاغی مسلیتا پکلک شک کی قالان او دیو توی وزم عزیزانو خبر میکی کزیم پستاب دلیل بانے طرف در اف زمانا او را کروی ماتا نبوت او پیغمبری نسوک پا خلاص کی مال رد اللہ دا عذابنا کزنا فرمانی حکم داغا یعنی تبلیغ پریدم بیان پریدم باز اما یوحا پریدم فما تزیدوننی غیر تاثیر پتاسو با سیوان کی مال رد بیدتا باینا وزم عزیزانو موجزہ خواڑی دا نخدا اللہ دا او خدا اللہ استاسو دپارا نخدا پریگ دی لرا چھ دی خوراک کی بزمک دا اللہ کی او مرسوی دی تکلیف زکا فیا خوزکم او برسی کی تاس عذاب نیز دی زکا حتک دا شعر اللہ سبب لنزول العذاب فا قروع نشلک لدی دی او خلرا دو تووی زال لگا فائدہ سے لگی پا ملک پلکی او پکلی او خار پلکی دری ورہ دی دا دوادا چنشت در اخ پا دیکی فاکی چراغ عذاب زمان نخلاص میں کسا علیہ السلام آکسان چیمان روڑ سردنا پا میروبان اقبلا آد شرم رسوائی دا غیر دینا یقینا رستا اگر چکندنو قل قوی العزیز رستا چکندنو اگر القوی طاقت والا زور اور واخذ اللذین ظلم سیا قونی والا آکسان چی زیادہ کڑو یمی ناری نشودی فیدارم دیارم جاسمین فخور نخلو کے جاسمین مبراتو کالم یغنو فیا لگا چنو دی عباد پا دے کی علا خبردار انا سمود کفو ربام یقینا سمودیانو انکار کرد رب پلنا خبردار تباہی دی سمودیانو لا دا زو واقعی ذکر کے پا دی یورو کو کی شعالم الغیب صرف یو اللہ دے عبادت یو دا اللہ حق دے زکا شعالم الغیب یو اللہ دے عالم الغیب یو اللہ دے نو عبادت داغو کی نور پسی بیا واقع راوڑیو علامہ دینا خام شوئے با ہم منس کے دراوڑو حکمت داو چھ دا مخینی دا پارا با علت شی اور آروان دا پارا با چکننو آغا مدعا شی آغا بور لعلت ہوئی چھ عبادت زکو کا ابراہیم علیہ السلام تو گورا دا فرشتو دا اللہ خبرناو او یقینا راوڑو فرشتو زما ابراہیم تزیرے قالون وتوی سلاما سلام کو من سلامتی آدی بتاسو قال سلامن جواب دے سلام بہتر پکاری ابراہیم علیہ السلام بأحسن منها عملونكم أغير سلاما إبراهيم عليه السلام سلام جواب کړه دې سلاما جمله فعلیه ده سلام اسمیه ده او اسمیه کې دوام نه غي وته وی سلاما موږ سلام کو پتا ابراهيم عليه السلام ته پتا سو وو دې وی دي فمال بثا نو سات تیر نکو راوړې اوس خیر چوي زمېل مان ته پوښونه مکو هو چې ګرم بکو کیا چې سندر باندې پیرشي چیارا دا یک پر روڑای نا مخی کو دا گرم پر روڑای نا رستو کو دریوالا بدر باندی راولی آنجا بیلن حانیز ویسا چیز رحم اللہ فرمائل وی خوش قسمتی سمجھ خستان و مہمان پر رزق اپنا کاتا ہے خطیر درست خانا پر نو آنجا بیلن حانیز فرما رائی دیوم ہر کلی چولی دللہ سنت دی لا تسلوی لیم چنب را یوزہ کے دل دی سرا نا کرام ناشنا او غنل دیلرا ناشنا او غنل زکاغ خلقوا چې د چا ډوډه او خوړه بیا به ولا ضرر نه راسو واو جسمنم خیفه او محسوس اکړه دینه یارا ورته وی غي یاري ګما موږ را لګل شو یو قوم د لوتا خزه ولاړو نو خوشاله شو زيره مولا ورک دیلرا فضو حرکت لیوانه خونو چا څه به څه خاندل او بڑا کبڑا کا خاندل نا یو وی قلب دی او خدای ولاړه وا فبشرنا فضحکت دې معنا فضحکت نه خندانه نه مراد خوشاله شو چې د میلمانو اراده بده فضحکت فسرت خوشاله شو زیره مولا ورکړي لاره پیسا اسحاق یضحک یو حق دا چې هغه جبې تواړې نو اسحاق شو یعنی بیبی خندلی خوشاله شو او اخوال اصحاب نا یعقوب قالت نویوان مطلب زیره پورا ورکن دیوال یا ویلتا وی رکا شو ما زبا بچه رادم و زب بودای پنی سپین سن وی ابراهیم تو گو رب بودا آزا بالی شیخا دی اخو با بدا مزکی این نا آزالا شیو ناجیم یقین داریو کارناشنا اغیو توی تتاجب که تفیصل دا حکم دا اللہ نا رحمت دا اللہ و برکتون دا اللہ دی و تاسو یکور والاو آغا اللہ رسائل شو عزت من چل کل ختم شو دی ابراہیم نیارا وجاتو البشرا اور آغا دا تزیر ہے ندمو سرا خبر اتری کولی ببارد قوم دو لوت کی چولی علاقو یو خیر دے کناو پو بشیو لوت تے و خیر دے و دا سلی گیاو یقینت دا ابراہیم شو کنا لحلیم دیر ناکامی اووا او نرم زڑے سم پریاد بے کو اللہ تار وقتی اوا اذا ما قمت ارهلها بليل تاوا كآت الرجل الحزين شکلو پسپی پاسم او داوخه کمننو کتا پیچو مانو بڑلارے کئی داس خپئی بڑلارے کئی لگا اج غمگین سڑے چاغل زندگی کئی ابراہیم بتاوا كآت الرجل الحزين هر وقت بے سینے بے سم جوش کو او جڑل بے فریادی اڈیر اللہ تھا مونی برا گرزی دن کے اللہ تھا یا ابراہیم و ابراہیم مخواڑو دے دی خبرنا دا پریدا یقینا راغلے دا فیصلہ دا رب دی او یقینا دا تم کے دی تازاب چھو واپس بنکڑے شی ولما جات دوے مواقع پا علم غیب عالم الغیب اللہ دے او گورا لوت علیہ السلام اگا جے کم دنو فرشتو دال نہ خبر نشو پاو کے چہرہ لے فرشتے زمنگا لوط علیہ السلام تاسی ابہم خفکڑ شو دئی دوا جنا زکا غیرتی سڑے پمل مخ پکیگی وضا کبہم ذرا او تنگ شو لوط علیہ السلام دئی دوا جنا پختو کے سینہ کے نو حاصل مانا وضا کبہم ذرا او تنگ شو سینہ لوط علیہ السلام دئی دوا جے او وی ول ہذا مناسب دا در چکن ډیر سخت تا زګر ملمانو دفاع کولی او راغه ته دا قامی یو هرونا الی تزغلو لکیدل دا په طرف دا نفس او شیطان په د پاسه سوارو گویا کې لا خپل په خپل اختیار کې نه وی لکه وی دا ویلون تسلیم خان سور لاردا وی دا خوشل منټا خود پلانکی کا کاسته کا در پوزیشن په 10 منټ کې باندې ورسی نو په دې پس شیطان سپه اور پس شیو نو بس سمیر از غلولو دا پی گویا پا خپل سیان کی یو راونا زغلا ولکیدل د پترف فمن قبل ما الکان لذلیو کنا ومن قبل کان یامرن السیئات امخ کر دینا دیو کول گناونا سخ خلقو قال ان دوتوی وزما کلیوالو هاولای بناتی دا جنہ کہ دا قام شری دا دا قام جنہ کہ شری دکا پیغمبر دا قوم پلاری نو دا اگر طول بچیو او دا قوم مصر اگر طولو تا بچیوئیو هاولای بناتی دا چکم دنو جنہ کہ دا قام شری ہونا تر لکم دا دی پاکستان دا پارا یعنی پا نکاو سرو کئی نو یری کی دا اللہ نا او مشر موی مالا نا پا بارد ملمانو کی تاسو کسو کو خیار دم را نشتے اغیو تا یقینا تا تا پترا چی نشتے دمگ لنا فی بنات کمینا پا جنا کوستا کی دقستا دا کام پا جنا کو کس شاوت او خون او یقینا تا لطالا ما نورید خام خاپوی کی پاگا چی منگی را دکو قالا اغیو تا وی ارمان چوی مالا را مطا طاقت ورا لنا او آویلا رکن شدید یا مازاینی ولی او تبر مضبوط تا کام قبیله مضبوط وی پتا سو پتا لگی دلوی قالون دیو تی آلوتو این نارسول ربی کا یقینا منگستاز در رب دیو لین سلوی لے کا بلکل دینی چنیز دیکی دی رسی دل تا تا نو بوزا دی کمدنو بال بچی دی شپی پیوی سا دی شپکی آنو دی گوری ستا سنی اتن ولال تفت او رسولی دی گوری سوک چی رستو گوری ناغا مقصد تنشی رسی دلے مقصد کی برستو نگوری چی وائی بیان کوما دا بچو بمی سکی گی بیان کوما دا مور و دا خور بمی سکی گی بیان کوما دا پلار و ضرور بمی سکی گی کتا دیتا گوری بیا مقصد نشی حاصل والے مقصد کی برستو نگوری رستو قاتل دا مفوت دا مقصد دی بس ولا التفت منكم احد الا امراتك مگر خزر انه مصيبه ذکا مشرک رستو رستو گورین دام مشرکو انه مصيبه ما صابم یقینا رسیدون کرده تا غذاب چده تا برسیگی دی بسطم برا گز گمبت کیگی و انما ویدهم صبح وی سهرو اگریس صبح سهرو سهرو اغیو تا نیسا صبح بکاری نا کلو نا تیری دل اس پر نیری خواه بخیر اگر تعلیم در ختم نبلش پی دیتا رکھتا تا اینا موعد آمو صبح یقینا وقت وعدی دی چی دی خواست با دی دو تا صبح خودی دلر دی اغیو تا علیسا صبح بکاری آن دی صبح نیز دی اپا آخی تراغ عذاب زمان جاننا علی اصافلا آ خداوند کے ہنگامے سار کرد قومی لوت را زیر و زبر فلما جا امرنا ربا کی چراغ عذاب زمان کڑمی آلیا سافلا باند طرف لاندر دی اومی ورول قدیبانی کانی دی کودرو او دو سجیل سنگی گل سجیل تکرو منزو دین پر لپسی یو بل بسی جوخ او نخدار دی طرف درب ندی فما ہیا او ندی دا کانی یا ندا دا علاقہ یا ندا دا حادثہ لگ دا ظالمانونا ویلا مدینہ خام شعبا سالورم واقعا پاولا مسالا حال باعت للہ وحدا او یقینا مدین والو تمیر علی گلو یا تند دینا شعب علیہ السلام پیو ازم عزیزانو بندگیو قید اللہ نشتا سرہ من الائن الہ بیرد اللہ نا او مکموئی پیمانی لراو طول لرم یقیناً زمینم تاسو لراو فائدہ او یقیناً زیاریگم بتاو دازاب زرزی احاتکو ان کی را گیرو ان کی نام ویا قوم ازم آجیزانو پورا کے پیمانا و طول پی انصاب او مکموئی دخل کنا خوند آگئی او مکے گئی بزما کروان کاری بقیت اللہ خیر لکم پاس ایک چکم دنو حلال گرتا نا اللہ فائدہ منا تاسو لرم ما ابقى لكم من التجاره ان الله رب العزت كما حلال پاک گٹ اندر کی کا ان کو تو مؤمنین کتا سوقین کو ان کی انم زبتا سوقی دار ہر دکان تھا نشم درد لے خود خدا نہ ویری کی بس ان کو تو مؤمنین بدا پورا کنا قالو دیو تو یا شعیب اے شعیب صلاتک سادا دین چرے اسادا برکت کی دل چری ستانا عبادت دا حکم کیتا تا چی پریگ دو منگا آگا چی عبادت کی چی عبادت پی کو دو مشرانو چی عبادت کی دو مشران دویم اوان نا پالا یاو کمو پا بارد مارو نخبرو کی آگا چی زمون خوخی چی دار من پا گٹلو کی اون پا من قید نشتا او پا لگولو کی اون پا من قید نشتا نا پا آمد کی و نا پا خرش کی دا زمون مال زمون مرضی مال اپنا مرضی اپنی دا زمون خبلا خوخا دیکھ من دا چا قانون پابند نیمو او تو پا لگا گزارا کولش من نشو کولے یقین انتا صبرنا کی ار رشید و خیارے چی پا خل دکانو لکی چی حاجی کی دکان ایک بار کی دکان اور طول خلق تا تا رامات چی تا پا دیتا خلق رامات ازاندہ چی زدہ نام طول کمینو کما چی تا پا تی خلق کشی خیار خیار آو آتے وزم عزیزانو ار آئے تم خبر میں کئی کزیم پساب دلیل طرف طرف زمانا اور آکڑی ماتا خل طرف نرزق کستا او زیر آدنکم انو خالفکم دا چیزا مخالفت کم ستاسو سن مخالفت یعنی لارشم حاغ ستا انها کمانو چمنا کم تاسو داغینا یعنی تاسو دا نابتو لکمینا منا کم او خپل ورطا چی کمدنو ناسی محکومه نا نا چیزا تاسو رسنا منا کم نا اگر پا خپل فعمل کراوالم داغینا دا دان سکوم زیر آزم کم مگر دی اصلاح چو سمرا می وسی فما توفیر الا باللہ اونه ده توفیق دما مگر پا اللہ پا اغی اللہ دانسوارم او اغی اللہ تبور کردم زو وزم عزیزانو تا اجرمان نکم شقاقی تا چیز نکی تاسو لرازمان مخالفت و دی خبر دی را چیز نکی دا سد و عینات چو رسی گی تاستا آئین سی باکم دا چو برسی گی تاستا پشاند آغا عذاب چرا سیدر قوم دنو قوم دو حود قوم نسالی تا وانه ده قوم دلو تاسو نسلری فگاون دی نراشی بخنا و غاڑی دی خود رب نو بیارا و کردی غطا یقیناً رب زمانه مهربان ودود او میناناک ودود میناناک وادون یا ودود مودود چی مینا و سرکا ولیشی دوار مانی دی فعول بمانه فعیل فعول بمانه فعول ودود میناناک خلق سر مینا کئی او ودود مینا کڑی شوی شاق سر مینا کئی قالو دیو تے یا شعیب اے شعیبا نو پویگو منگا پڑیرو داگا چتا ستے وائے پڑیرو نو پویگو پائی نالا راکا او یقیناً منگا وینو تالا را پزان پخپل کام کی کمزور ہے ملگیری دنشتا خوالو لانا تکالا رجمناک کنوے چک کم دنو کام قبیل استا مخام خام با پکانو اشتا لوے یا ممدر تا کنزل کرو وامان تالے نابی عزیز مشرک دا غیر اللہ خیال ساتی و دا اللہ خیال نساتی آنے تو پا منگبان صدرون او گران اگیو تووی لوتا حو شعب علیہ السلام و زمان عزیزانو آیا کام قبیل زمان دیر حدران دا او عزت مندر پتا سبانی دا اللہ نا زد اللہ پیغمباری ام نزدی لحاظ نکوی دا اللہ لحاظ نکوی او دا ما دا کام قبیلی لحاظ کوی و تغستم ورطاو کڑے لکوز دا پاتائیں دا کام دا ڈالی دا ملگری دا غی لحاظو نہ کئی اور دا اللہ لحاظ نہ کئی دا اللہ حکم پاتی کی وَتَخَسْتُمُ وَرَاكُمْ زِهْرِيَان آتان سے جوڑ کر دے اللہ لگا آقوا دا شاگانون آرکاؤ دا اوگد مد دے اللہ بکی چتا تتر نمبر دی اولو نور چیزو نہ ایک تکڑی دی یقین اندر اب زمان پا عمل ساسو دے گی رون کے وزم عزیزانو عمل کوئی دے خپل وست مطابق چسوم زور دے کوئی زا عمل کون کے اندر بیان زردہ چکو بشی تاسو چسوک دے چرا بشی اغتا عذاب چو بشر میں دلارا آسوک دے در افزن انتظار کوئی سن تاسو سرد انتظار کون کنا اپا آکے چرا گے عذاب زمان نخلاص میں کشویت آکے کسان چیمان را سردن اپا محروبان اقبلا اونی والا کسان چیزی آتے کرو یوی ناری نشو دے پکلو کورنو خولو کے جاسمین الٹا پراتو آمرا پراتو لکچنو آباد دی پدے کی حلا بودان خبردار حلا کتے ادھر والے رحمتنا پارد مدین والا لکسن گچے حلا شو سبا شو سمو دیان ولکر ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا واقع موسیٰ علیہ السلام پسرورم مسئلہ تسلی ساتھ کامیابی سارا تسلی ساتھ کامیابی سارا او یقینا را لګره موسی سردنو کو کولو د غلبی صاحب فرعون تا او سرداران داغتا نوروان شدی په نظام د فرعون امر نظام تو وی دین تو وی من احدث فی امرنا فی دیننا نو فرعون قانون روان فتبو امر فرعون روان شدی په نظام د فرعون پسې فما امر فرعون او نو اڑر او نظام د فرعون سم اغا غلط وکنا سمنو استحصالی نظامو ظالمانه نظامو انصاف پکې سرنو یقدم قومه به وړاندې د قوم په لور د قیامت ورګړ به کې دی رپور باندې په به سلور ذل مورود او بعد دا گذر چې دی بو تور کټ کړی شي او دی او فیاضی او لګول شو په دې په سیبری دنیا کې لعنت هر څوک خدای پر غون غر کی و یوم القیامه پر د قیامت بد دا ډالای چې دی له بور کړی شي دا لعنت بره تحفظن ذالک من انباء القرى دا ناشنا خبرونه د خارونو او د ملکونو چې بیانوم دی لره تا دا زنه دین آباد او زنه دین برباد ولی وجد علاقت فما ظلمنا زیاته من او کڑ پدی بانی خودی زیاته کو بخپل زاننو فما اغنانهم فما اغنانهم فائده ورنکل دی لره آلیاتهم خدایانو دی آغا خدایان چدی برا بلل نا اللہ نیلاوہ معمولیهم آغی بیارا اونر سیدلو پاو که چراغ عذاب در رب دی او سیوائن کدی لره بید تبا آئینا زکا دی شرک دی کڑو پاو تبای ذریعو غیر تطویب بیر تباینا دک کرنگینی ولدر از دیدی کلچی نیوی خارونا او اغوی ظلم کون کی شرک کون کی یقینا نی ولدر از دی علیمون شدیدو اغا درناکی او سخ چلی نیوی بیاتی نخلاسی دلی نیچی دک حدیث کی رازی یقینا اللہ محلت ورکی ظالم لانا چکلی او نیوی نبیات اخلاسی دلی نیچی یقینا پا دیکی خام خائب رد تے تپار دا غچا چیری گی دا عذاب دا آخرتنا ناغا با دا اس نظام سم کی ذالک یومون دا درد چراغون بکڑی شدیتا خلق او دا درد چه دا درد دا حاضر آئے چه خلق با بکی حاضری لگئی آنر سکم دیل را مگر دا پار دیو نیتے مقرر لگا یا مقرر مادود یوم آیات پاگر آگر چراشی لا تکلم و نفس اللہ بیزنی گفت پنشی کول اس بندہ خبر بنی شکول اس بندا مگر پی اجازت اللہ حوزن دینا نیک بختا حوزن دینا بدبختا نیک بختا شاہ صاحب ذکر کئی چھ اوسڑی بانی بدنی دنیاوی خواہشات غالب شو او دد ملکیت روحانیت کمزور شو دا بدبخت شو او چھ بچا بانی ملکیت روحانیت غالب شو او دنیا بدن بدنی خواہشات اغا دو نمبر کی شو اغا کئی چکم اللہ اجازت پر کئی او چکم اللہ اجازت نکی آنکی نو دا سعادت تی انسان دا دا انسان سعادت تی نکر دیر دو شزونو نجوڑ دی یو دا بدن نا بل دو روح نا او اصل انسان روح تی نو چه دے غالب شو نو دے سعید شو دا خپل نوع تقاضا حاصل کرن او چې کله بدن حاصل کو نو دې زناور شو بیا علامه ده شقاوت هغه ډیری دي یو قسوت ته چې هیڅ نصیحت په اثر نه کړو دوی ماده مې وکړه چاړو جاړی نه درم رغبت د دنیا دی دنیا طرف ته توجه لري او سالورم طولی عملو اگدو اگدو امیدونا ده نیک بخته علامی دی ده زر نرمیدل ده جڑا ریریدل امیدونا ده دنیا نلرل نفرد ده دنیا نا او حیا ده اللہ نا فاما الذین شقوف فی النار نا کسان چه غیبت بخترین دیو پور کی دیل راو پده که زفیر اغنر اواز دخری اسویلی هنه دل و شایق آرام باڑی وی چغی خالی نفیا همیشه پده که ترسو چیوی اسمانو نوزمکی دیسه مطلب ترسو چی وی اسمانو نوزمکی نازمکا اسمان خوب اخرابی ردین موران از سماوات والاردنا دا آخرت مکا اسمان یوما تو بدر الارض غیر الارض والسماوات دا از مکا و دا اسمان ببدل شی نو آغت نمورد دی چه ترسو پوری غیی ناغیبان فنا نرازی نو دی با اوزینا دوین دا سماوات والاردنا براوال او کتوال موران دی جهتونا براوال او کتوال ترسو پوری چه براوال او کتوال بی ما دامت سماوات والارد الا ما شاء ربك مگر اچو خشید رفتاد دې څه مطلب دی چې ولې هميشه وبو کې پراتی خو چې الله خو غشین روباسي به ته نه بدبخت خلق یو الا ما شاء ربك مگر اچو خو خشی استاد رب یعنی ګناګار مسلمانان دعوت روباسي دویم ما شاء ربك آغا چه خوخشی درفستا نو دوور نو بیلاوه بلا سزاور کی دوور نو بیلاوه بلا سزاور کی درین الا ما شاء ربک دا قدرت دباری تالا دے یو قانونی یو قدرتی نو قانون دا دے چه خالدین فیا همیشه بری خو قدرت دا دے کدا اللہ ارادو شی سوکت تا پوستاولے دا قدرت دباری تعالی دی سلورم اشاره دا چه انسان لبا اللہ یا عبدیت پر کی خدا عبدیت دا اللہ دا عبدیت نبادل لے جانتیانو تا بووی چه عبدیت دا لدر کوم همیشه بای فنا بدر بانده نرازی خوزان تا خدای ویلی نشی زکستا دا عبدیت دا اللہ پر اختیار کی دا اللہ رب رزت پر اختیار کی إلا ما شاء ربك يقين رستا پاسانه کوم کدا چیرا ده کی اور چا کسانی سویدو چانک بخت کړه شینو په جنت کې وای همیشه وي بده کې مادام د سماوات والارض تر سوی اسمان نازم کې مگر هغه چې خو غشي دا رستا نو ګناګار مسلمانان هغه وو تر لومبی لاړ نشي لومبی وو تر لاړ نشي او یا دیدار الہی یزیدو من فضلی یا چه کمدنو قدرت دباری تالا دی ابدیت در کو خدا ابدیت دا اللہ اختیار کی دی آتوان غیر مجزوز ورکڑا چه کٹ پنکڑی شی فلا تکو تسلید آئی تا فلا تکو فی مریا مکی گا چه کمدنو تب شک کی داغنا چه بندگی کی دا خلق دی بندگی نکی مگر داغی چه بندگی کولا مشرانو دی من قبل مکی یقینا خامخا پرور کن کم دی لرا برخد سزاد دی خیر من قوز بید کمی دونا یرک پا یوزل را غلوی نمونگ با مانن لوی او تسلی دا آئی تا موسیٰ علی صلاة و سلام منکار شو او یقینا ورکڑو موسیٰ علی سلام تا کتاب فقط لفا فی اختلاف کرشو بدی که او کنو فیصلہ مخی تیر طرف درستا خامخا فیصلہ بکرشو بدی ترمیانزا او یقینا دی خامخا بشکیر دینا مورید که بکلک شک کی یرد آخرت و این کل اللہ مالا یوفی انام او یقینا و این کل اللہ مالا یوفی انام یوان این خبر کم نی کل نی سمشو نو خبر کم نی دویما لما شرکیه دی نو جزائی کم دا جزائی کم دا یو و اینا کلن او یقینان آریو لما یبا سننا پاغو کچ را پور تکڑیشی حلیو افی انم ربو کامالم خام غاب پورا بور کی دیل را رب جدی عملونا بیالا شرط او جزا خبر دی انا دی دوی وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا او يَقِنًا هَرْ يَوْدَ دِينَا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ نُو لَا يَفْعَلُو دا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ كِلَامْ زَائِدْ دِي او جزا محذوف ده يفعلوا وان كلا او يقينا هر يو لما لا يوفينا الا معنا کی مراد نه ده پاغه کی چرا پورا ور کی الله رستا دلرا ملونا دای نو يفعل وبكي درما وان كل لما بمعنى الا اين مخفف من المثقل وان كل ان دي طول مگر خامخا پورا بور کی دی طرف استعمال نہ نہیں در لما چه دی خدا لمم ما به او یقینا هر یو لمم ما خامخا رضا غنا چ پورا بور کی دی لرا راستہ ملونه دی پینزم لمن نے مصدریہ وان کلا لمن او یقینا هر یو طول پټولا خامخا ور بکی دی لرا رب دی عملونا اکل لمما لمن په مارد دنیان او یقینا هر یو طول پټولا پیلا خامخا پورا بور کی دی لرا رب ساملونا دی یقیناً فامل دی دی خبردار چه کل دا سشوا چه دا آلات او واقعات دی واوری دل نو فستاقیم کلک شا فستاقیم نیش برابر شا نبی علیہ السلامی صورتی حود بودا کرن چوی فستاقیم نیش برابر شا لکا چه دا توکم کلی شوی دی امور مسلحہ ذکر کئی تثبت لا ومن تاب ما کا آسو کوچ را گردی دلی دی سرستانا ستا دینی من لده فلا تطغو آتا سکم دنو کگی گئی ما استقامت مقابله کی تغیان نیغ دا کگی گا ما ما داغ البسر و ما طغا ولا تطغو آتا سو اوڑی ما دی شریعتنا فدیبان سید چلی گی سر کشی مکوی کگی گئی ما یقینا پامل ساسو آغا اللہ رب عمل ساسولی دنکے فلا ترکنو درمہ نئی ذکر کئی فلا ترکنو الالذین ظلمو آتاسو میلان مکوئی رکون میلان توئی دزڑا میلان تا آو رکون مکوئی میلان مکوئی دزڑا آگا سانو ساچ ظلمی کڑا ہے الالذین ظلمو عبدو غیر اللہ ظلمو اشرکو شرک کڑا ہے او ظلمو چاگئی چکندنو زیادتے کڑے تو قرآن خلاف کڑے آخری طرح چکندنو ملگری کی گئی لا تصویل اردا تسردام اردی ظالمانو سرا چدا اللہ دین خلاف کی رداغی جماعت رکن مجوڑے گا اور رداغی پارلیمنٹ رکن مجوڑے گا لا ترکنو الالذین ظلمو دا خلق و خاتمہ دا او برسی کی تاستور امالکم من دون اللہ آنبوی تاستور رضا اللہ نے علاوہ سوک دوست اولیاء سوک بچتون کی او بیا بستاستو مدد نکلیشی او درومز پس سرونو در دکی وزول افم من اللیلی او بیسا دشپا کی زکا چی اقینا نیکا ختمی تکلیفونا پریشانا ختمی داد نیکو مزاج دی چی سمرا نیک عمال کئی دمرا بری تسلی زیادی یقینا نیکه ختمی پریشان ہے سورت واگان دیر کئی دمرا بری پریشان ہے ختمی یقینا نیکه چرے ختمی گناونا زکا نیکی رنا دا گنا تیار دا چی رنا را شی تیار لارشی یقینا نیکی زکا چی نیکی سابون دے او گنا خیر دے خو جتنا مل اتنا سابون چی سمرا چی کم دنو خیره نو دمرا صابون پکار دے او چه سن خیره داغی نو دک کشان دے صابون پکار دے نو توبوں میں ونی کی دا ذالکا ذکر آلی ذاکرین دار نصیت پاد نصیت غصن کو صبر قوض غم یقین اللہ نزائے کے عجر نیکانو فلولا کان من القرون نو کنوے چکم دنو فلولا کان من القرون تخویب دنیوی ارد دنیا نوولی نو داغا پیڑو مخی نستاسونا خواهنان دام کل چمنه کوله دا فسادنا فیلار دی بزماکی مگر لگ داغا چانا چی خلاس کرنیو دیلارا فتبا اللذین ظلمو او تابیداری کلو ها کسان چی زیاده کلو دا آغی او تری پوفی چی مسیو بده که الاطراف وکانو مجرمین او دیو مجرمان فما کان ربکا او نده رفتا چی علاکی خارونا پا زیادی سرا وحالو ها مسلحون او احل دی اغب اصلاکون کی اللہ دا سنا حلاکی ولو شاہ ربکا او کخوا پید رفتا خام خاکر دولو خلق دالای و پزور بانی ولو ازالون مختلفین او همیشه بید اختلاف کون کی اللہ من رحم ربک مگر او سوک شرام پیو کی اللہ رب العزت او پا توحید کی اختلاف کنو کی او بیمانی ولذالک خلقهم او دفار دا دی اختلاف ما پیدا کردی چه جلال و جمال ظاہر شی یو تشریح خبرو لیابدون اغی مقصدو خو نتیجه دا شوا چه اختلاف شروع کو تکا سوک کو مقصد روانی سوک نو روان واتامت کلمت ربکا او پورا شوا پیسہ پورا دا پیسہ دا رب دی چه خام خال ڈک بکم جانم دا پیریان انسانان طولنا او هر یو بیانم تا تا دا واقعاتونا پیغمبرانونا حکمت دا واقعاتو دا تاریخ حکمت چه ما نصد بیتو بیفو آدک تاریخو گورا دا تیار لخ کرده تسلی بدل در کی آغا چکلا کم پدی بانی زلستا او پدی که با دور مناسب خبری ہوئی نی او راغل اتا دا پدی که الحق کو مناسب خبرات انسانیت دعوت پا کم رانی او عبداللہ او نسیت زلن ارمون که خبری با پا کیومی او یاداش تفار دیماندارو او وایا کسانو تا چلا منونا چی یقین نکی عمل کوئی پا خلا طریقہ یقینا منگی عمل کون کی او انتظار کوئی منگی انتظار کون کی صرف اللہ علی صورت حاصل صرف اللہ علی پردہ اسمان دزمکی ویل تسلی خواہ اللہ تبا پسر شما ملہ ٹولا ساد و مخالفین و معاملہ با اللہ لزی نئی عبادت کو داغی اللہ زان حوالا کاغتا او ندر افستا تکم دنو نا خبر رامل سا سنا ہمارا بکا پی غافرن ما تعملون سورت یوسف مکی سورت